NPO Radio 1. A un miembro de la pareja. Whether that training, the last one. Stefan Kanduur. Zeker, we reizen nog even door deze nacht. Dit is de wereld van BNN Vara van deze 10 oktober 2021. Tot 4 uur hoor je hier op NPO Radio 1 de stemmen van Nederlanders die ooit ons land hebben verlaten om een hel ergens anders te zoeken, een bestaan ergens anders op te bouwen. Goed voor ons, want daardoor kunnen wij ze inzetten als onze correspondenten en kunnen zij hun blik op het land waarin zij wonen, aan ons geven deze nacht. Zo zoek ik vannacht uit welke namen in Peru en het Verenigd Koninkrijk ervoor kwamen in de Pandora Papers. Bij ons was dat onder andere Bobke Hoekstra. Hoe zit dat in Peru en het Verenigd Koninkrijk? Dat hoor je zo meteen. Ontdek ik ook de wereld van Frida Kahlo. Ze is terug in Nederland, in ieder geval in het Drents Museum. Wie was zij en wat maakte haar zo bijzonder als kunstenaar? Ga je zo meteen ook horen. En ik onderzoek onder andere hoe ze in Noorwegen en Japan omgaan met daklozen. Dat allemaal tot 4 uur, afgewisseld met de mooiste wereldmuziek. En een taak voor jou, want zit jij nou te luisteren ergens in de wereld? Dat kan hier in Nederland zijn, dat kan hier naast de studio zijn, maar ook helemaal aan de andere kant van de wereld. Dat wil ik dan graag van je weten. En je mag dat laten weten in de NPO Radio 1 app. Die staat voor je open, kan je gratis downloaden op je telefoon. Truus laat daar in ieder geval al weten mee te luisteren vanuit Ommen. Dat is hier gewoon in Nederland. Koen vanuit Heerhugowaard, kop van Noord-Holland. En Pascal vanuit Spanje, vanuit Barcelona. De Radio 1-app staat voor je open. Je kan hem gratis downloaden op je telefoon. En je kan dus daar je locatie laten weten. Leuk als je dat doet, want dat blijkt iedere week overal in de wereld te zijn. Goed, zometeen hier de belastingontduikers. Eerst het laatste nieuws. En daarvoor reizen wij af naar Rafael Hoedmer in Lima, Peru. Rafael, goeiedag. Hallo, goedenavond. Goedemorgen voor jullie. Goedemorgen en goedenavond voor jou. Fijn en mooi persoonlijk nieuws afgelopen week voor jou in Peru. Vertel. Nou ja, goed. We hebben, dat heb ik al vaker verteld, een nieuwe regering met een wat meer links en progressief karakter. Die regering is redelijk goed van start gegaan, hoewel ook met mindere kanten. En daarom is het eerste kabinet veranderd en is er een nieuw kabinet gevormd. En inderdaad, in dat nieuwe kabinet zitten enkele bekende mensen van mij, die een beetje uit dezelfde werksfeer komen als ik. En dat zorgt voor een zekere mate van optimisme. Ja, wie is er gekozen dan, die jij zo goed kent? Ja, de nieuwe premier is Mirta Vázquez. Dat is een jonge, relatief jonge vrouw. Hè? Jong zoals ik, een jaar of 40. Die komt uit Cajamarca. Dat is een regio uit het Hooggebergte. En zij is een vrij bekende, of misschien zelfs wel beroemde, mensenrechtenadvocate die veel gewerkt heeft met de lokale bevolking, die zich verzet tegen de mijnbouw en de impact van de mijnbouw. Kun je zelfs documentaires van zien. Ik denk zelfs op Netflix. En ja, zij is nu de nieuwe premier van het kabinet. En dat is toch wel opzienbarend, want het wordt niet zo vaak een vrouw. Zeker niet een jonge vrouw. Zeker niet een jonge vrouw uit de regio's in het land. Mm-hmm. En toch ook iemand met een heel sterk commitment met de mensenrechten. Dat is een interessante ontwikkeling. Het stemt jou gelukkig? Nou, hoopvol. Ik heb er dubbele gevoelens bij. Ik ken haar inderdaad vrij goed, omdat ik ook rond deze thema's werk. Dus ik ken haar al heel lang. Dus altijd als bekende mensen dit soort posten krijgen, dan weet je dat het heel moeilijk gaat worden. Het is niet gemakkelijk om premier van Peru te zijn. Er zullen veel aanvallen op haar komen, omdat ze door een beetje de elites gezien zal worden als te progressief. Dus enerzijds als vriend ben ik bezorgd en hoop dat het goed met haar gaat en met haar familie. Vanuit meer mijn eigen commitment met de mensenrechten denk ik dat dit een heel goed teken is. Omdat het iemand is die bij geen enkel corruptieschandaal betrokken is geweest in haar leven. Hè. Er is eigenlijk niks slechts over haar te zeggen. En dus iemand die echt het land voorop zal stellen in haar beleid. Ja, en je zegt persoonlijk ben je natuurlijk bang. Of zeg je ben je bang. Betekent dat dan ook echt dat zij voor haar leven moet vrezen als je premier van Peru wordt? Nee, dat niet. Maar wat wel zal gebeuren voor haar en ook voor sommige andere mensen uit het kabinet, dat zij natuurlijk, daar zullen we het later over hebben als we het over de belastingontwijking hebben. Zij is natuurlijk iemand die onafhankelijk en kritisch is ten opzichte van de gevolgen van bijvoorbeeld grote economische projecten als de mijnbouw. En dat zorgt ervoor dat natuurlijk bepaalde elites zeer bezorgd zullen zijn over een beleid van haar. Dus die zullen haar op verschillende manieren aan kunnen gaan vallen in de rechtse media. en dat soort dingen. Qua echte persoonlijke veiligheid krijgt ze natuurlijk gewoon beveiliging en dat soort dingen. En heeft ze eigenlijk moeilijkere scenario's gehad toen ze nog een mensenrechtenadvocaat in het binnenland was. Goed, ze kan mensen dwars gaan zitten en dat roept altijd wrijving op. Dankjewel, Rafael. Straks gaan we het hebben over die wrijving, over belastingontduikers. Eerst naar het Verenigd Koninkrijk nog, naar jou, Ilonka. Goeienacht. Goeienacht, Stefan. Bij jou werd het nieuws afgelopen weken gedomineerd onder andere door energieprijzen, net zoals hier in Nederland. Maar ook ouderwets Brits voetbalnieuws. Vertel. Ja, voetbal. Die grote sport hier. Newcastle United, dat is een Premier League voetbalclub, heeft een nieuwe eigenaar. Daar waren ze al een tijdje naar op zoek. Maar een consortium uit Saudi-Arabië heeft dat is nu bevestigd, dat ze die club gekocht hebben voor £300 miljoen. Het is een club met een hele goede reputatie. En het is een winstgevende club. Dus qua investering is het natuurlijk een hele goede. Maar de resultaten van die club zijn de laatste jaren niet om over naar huis te schrijven. Dus de fans zijn echt ontzettend super blij natuurlijk. Mm-hmm. Nieuw geld, goed geld, betekent dat er eindelijk weer geïnvesteerd gaat worden in de club. Dus nieuwe spelers, misschien faciliteiten, enzovoort. Dus het was echt een groot feest onder de fans. Maar niet iedereen is er echt zo blij mee. Nee, ik zat erop te wachten, want dat kan niet goed gaan. Nee. Het is inderdaad een beetje controversieel. Het is een consortium uit Saudi-Arabië. En mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit. Dat de Premier League die deal heeft goedgekeurd. Omdat de mensenrechten in Saudi-Arabië regelmatig geschonden worden. De Premier League in antwoord daarop hebben gezegd van dat consortium heeft toegezegd dat het Koninkrijk, dus de staat zelf, geen invloed of geen niks te zeggen heeft over de club. Nou, het probleem is dus dat de grootste investeerder in dat consortium, dat is een fonds, dat is een public investment fund. En die betaalt dus 80% van dat geld. De voorzitter is de kroonprins. Daar gaan we al. Of het inderdaad allemaal zo gescheiden is van de staat, dat moet je je afvragen. Ja goed, en ik las ook wel dat mensen bang waren voor oneerlijke concurrentie. Dat natuurlijk elke speler, als er zoveel geld is, iedere speler naar zo'n club gehaald kan worden. En dat er daardoor misschien ook ongelijke competitie ontstaat. Maar volgens mij valt het in Engeland altijd wel mee, want die clubs zijn allemaal poepierijk. Ja, inderdaad. Ja, vandaag hebben de veel andere Premier League clubs kritiek geuit. En ze hebben om een noodvergadering gevraagd. Dus ze maken zich blijkbaar zorgen dat fonds de reputatie van de Premier League gaat schaden. Maar er zijn 20 Premier League clubs. 40% daarvan, dus bijna de helft, is volledig in buitenlandse handen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Chelsea, Manchester United, Manchester City. En nog eens 35% hebben buitenlandse investeerders met een minderheidsbelang. Ja. En niet allemaal hebben ze natuurlijk misschien de super clean reputaties. Maar zoveel clubs hebben gewoon zo ontzettend veel geld achter zich zitten door die buitenlandse investeerders. Dus ik denk dat het een beetje, ze zijn natuurlijk bang van misschien gaan die transferkosten iets omhoog. De hoop is natuurlijk dat Newcastle United weer echt een waardige concurrent gaat worden. Ja. Dus voor die andere Ze zijn gewoon bang. Ja, ze zijn bang. Nou goed, en zometeen zullen wij, ik hoorde je net goed geld zeggen, we zullen zometeen wel eens kijken of dat geld ook zo goed is als we de Pandora Papers openslaan, want dat gaan we zometeen doen. Op zoek naar belastingontduikers ook in het Verenigd Koninkrijk. Dat zometeen, eerst namelijk nog dit. De eerste plaat. Want iedere week op deze plek een ode aan de Nederlandse taal, aan het Nederlandse lied. Nieuwe Nederlandstalige muziek hoor je hier. Zit je nou te luisteren? Heb je deze week een liedje ergens voorbij horen komen en denk je, dat is een goeie, die moet eigenlijk zo midden in de nacht om 2:50 wel eens gedraaid worden? Stuur ze door in de NPO Radio 1-app of de hele week @StefanKomduur op Twitter en Instagram. Deze week een goede tip van Nienke. Nienke, bedankt daarvoor. Zij tipt namelijk Eva van Manen. Een naam die misschien niet meteen een belletje doet rinkelen bij je, maar wel heel bekend al is in de muziekindustrie. Producer, muzikant, componeerde onder andere theaterstukken en voor Spinvis bijvoorbeeld muziek. En die naam ken je vast wel. Haar debuutalbum is nu uit en dit is haar tweede album, De Diepte In, waarvan Wie Weet Nou Alles een grote hit kan worden. En daarom tipt Nienke haar deze week. Eva van Manen, Wie Weet Nou Alles, is de eerste plaat op deze 10 oktober. Ik doe ook maar wat, ik zeg het maar meteen, dan weet je dit alvast. Betekent niet dat ik er niet over heb nagedacht. Hoe meer ik denk, hoe minder ik weet. Want ik hoor al je gedachten als je voor me staat en je praat door. Gebruik dezelfde woorden, schat dezelfde stories. Shit is boring, je gaat maar door en door en door. Veel te graag, je zegt zo weinig voor. Veel te vaak, zeg me liever waar. Ik vind er ook wat van, maar om mijn mond als ik weet dat ik het niet beter kan. Ken je grond een beetje voordat je een zaadje plant. Leef gewoon en laat gewoon leven. Hoor je praten om het paard, het heeft het 12 te laat. Kun je het laten gaan, want die shit is boring. Dezelfde story, het gaat maar door en door en door. Veel te graag, je zegt zo weinig voor veel. Nederlandstalige muziek was er van Eva van Manen. Wie weet nou alles, hoorde je op NPO Radio 1. Laat me weten waar in de wereld je zit te luisteren. Dat doe je in de Radio 1-app. En er wordt volop gereageerd, dat is altijd mooi. En het is ook meteen over de hele wereld weer. Een mooi appje van Sietse die zegt: hoi Stefan, ik luister deze week mee vanaf ons vakantieadres in de buurt van Malaga. Fijn dat je erbij bent, Sietse. Erik Kattenkamp laat weten: hoi Stefan, natuurlijk weer mee aan het luisteren vanuit Nijmegen. Groetjes Connie en Erik, goed dat jullie er weer bij zijn. Luc zegt: eindelijk weer zaterdag op zondagnacht. Hoi Stefan, dus ik ben weer van de partij. Vanuit Zethoogenbos luister ik mee. Fijne uitzending. Paul van der Heijden laat weten: ik zet de wekker voor dit programma. Het is hier nu 6:30 's morgens. Groeten vanuit Bangkok van Paul van der Heijden. Wat een mooi appje, dankjewel Paul. Goed dat je meeluistert. Tim Teunissen laat weten: hoi Stefan, ik luister vanuit Roosendaal in de auto tijdens mijn werk in de nachtdienst. Als ik nachtdienst heb, luister ik altijd met veel plezier. Alex luistert mee vanuit Barcelona tijdens het gamen. Succes met de uitzending. En Flins Henderson laat weten: hallo Stefan, sinds enkele dagen ben ik weer terug van vakantie. 2 weken was ik in Carinthië en blij om in de nacht van zaterdag op zondag nog even verder te mogen reizen. Fijne uitzending toegewenst. Groetjes, Flin vanuit Amsterdam. De Radio 1-app staat voor je open. Laat weten waar jij luistert. Stefan Kondur. Gaan we het hebben over belastingontduikers. Want de afgelopen week begon met nieuws over die belastingontduikers. Want na de Panama Papers, de Paradise Papers, laten nu ook de Pandora Papers wereldwijde financiële netwerken zien. Laten we even luisteren naar een fragment van Nieuwsuur. Uit bijna 12 miljoen financiële documenten blijkt het opnieuw. Staatshoofden en politici maken nog steeds op grote schaal gebruik van brievenbusfirma's in belastingparadijzen. De Britse maagdeneilanden, de Seychellen en Panama bijvoorbeeld, bieden zo de gelegenheid om belastingen te ontlopen. En er duiken grote namen op. Zo heeft de Tsjechische premier Andrej Babiš, vlak voordat hij de politiek inging, Zo'n afgeschermde brievenbusfirma gebruikt om een kasteel aan de Franse Côte d'Azur te kopen voor 15 miljoen euro. En de koning van Jordanië, Abdullah II, die kocht via belastingparadijzen voor 58 miljoen euro 3 huizen aan de kust van Malibu in de Verenigde Staten. Ook onze eigen demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra dook op in de documenten. Hij stak 26.000 euro in een safaribedrijf in Kenia en Tanzania, maar dan wel via een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Hij verkocht zijn belang in het bedrijf vlak voordat hij minister van Financiën werd. Ja, Hoekstra kwam dus even in de problemen hier in Nederland. Maar uiteindelijk bleek hij niet zoveel illegaals gedaan te hebben. Dus de storm was voor hem snel weer gaan liggen. Hoe zit dat eigenlijk in andere landen? Want welke namen kwamen daarvoor in die Pandora Papers? Ik ga erover praten met correspondenten in het Verenigd Koninkrijk en in Peru. En we beginnen bij jou in Lima. Rafael, goedenavond. Hallo. Ja, bij ons, Rafael, kwam Wopke Hoekstra in die Pandora Papers voor. Welke Peruaanse politicus zat er bij jou tussen? Ja, de belangrijkste, dat was Pedro Pablo Kuczynski. Die was president van het land in de voorgaande. Die werd gekozen als de vorige president. Heeft niet zo heel lang geduurd, omdat hij afgezet werd. Omdat hij een pardon gaf aan Alberto Fujimori, de ex-dictator, waar heel veel tegenstand tegen was. En die was eigenlijk al, het verbaasde eigenlijk niemand. Want die dook ook al eerder op in andere corruptieschandalen en witwaspraktijken. Maar hij stond er ook nu weer bij. En hoe is daarop gereageerd? Ja, nou goed, een beetje als dat men er niet heel erg verbaasd over was. De beste man heeft al huisarrest, is ook een vrij oude man. Dus het bevestigt eigenlijk het beeld dat de meeste Peruaanse politici bij dat soort netwerken betrokken zijn. Misschien het voorbeeld dat voor wat meer weerklank zorgde in de media, hoewel ook dit alweer een herhaling was van de Panama Papers, is dat ook Nobelprijswinnaar voor de literatuur Mario Vargas Llosa in de Pandora Papers verscheen. Weliswaar met een minder groot geldbedrag, maar ook dat via dat soort brievenbusbedrijven inkomsten van de boeken probeerde zo min mogelijk belasting over te betalen. Ja, nou, dat lijkt mij geen goede zaak. Of in ieder geval, dat lijkt me niet goed op je afstralen, in ieder geval als Nobelprijswinnaar. Is daar op gereageerd door het publiek? Nou, kijk, in het geval van Vargas Llosa, dat is sowieso al een erg polemisch figuur. Hè? Omdat hij is natuurlijk een groot schrijver, dat kan niemand ontkennen. Maar in de afgelopen jaren is hij zo ver naar rechts of extreem rechts opgeschoven in het politieke spectrum, dat eigenlijk zijn populariteit, hè, bij de laatste verkiezingen steunde hij Keiko Fujimori, de dochter van de ex-dictator, dat zijn populariteit eigenlijk wel erg tanende is. Dus ja, wat ik zeg, het bevestigt voor veel Peruanen, de Pandora Papers is een beetje niet veel nieuws onder de zon. Het bevestigt hoe de Peruaanse elites heel erg veel geld verdienen in een heel erg ongelijk land. En dat zorgt voor verontwaardiging. Maar vooral ook een beetje op van, ja, dat weten we. En daarom hebben we op verandering gestemd in de afgelopen verkiezingen. Ja, en die verandering is gekomen in de vorm van een nieuwe president, Castillo. Heeft hij al iets aan weten te pakken? Heeft hij al voor verandering weten te zorgen? Hij is er pas net, maar misschien heeft hij al wel grote woorden uitgesproken. Dat weet ik niet. Ja, nou ja, goed, het is een belangrijk punt. Hè. Hij is er 2 maanden, zoals ik zei. Zijn kabinet heeft ook verschillende soorten resultaten. Op het gebied van het vaccinatiebeleid en de gezondheid is het heel erg goed gegaan. En ook op het gebied van economie en financiën. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Peru dat er een links georiënteerde econoom dat ministerie leidt. Die heet Pedro Franke, iemand die ook een enorme reputatie heeft. Dus ondanks dat hij links georiënteerd is, is hij niet zo erg aan te vallen als vaak gebeurt in Peru bij mensen die verandering willen. Zij hebben echt een stevige positie ingenomen rond belastingontduiking in Peru. In Peru zijn er 2 belangrijke problemen, of 3 misschien. Dat een heel groot deel van de economie in Peru illegaal of informeel is. Dat is natuurlijk een heel groot deel van de reële economie heeft te maken met drugshandel, met illegale mijnbouw, met illegale houtkap, dat soort dingen. En een heel groot deel is natuurlijk gewoon informeel. Mensen die geen belasting betalen omdat ze geen formele baan hebben. Het andere grote probleem is dat verschillende van de grootste bedrijven in Peru al heel lang een grote belastingsschuld hebben, die zelfs al dateert uit voorgaande decennia. En al lang die niet proberen te betalen. En daar heeft deze regering over gezegd, dat moet nu afgelopen zijn. Op dit moment moeten jullie je belasting betalen, want het land heeft het nodig. Ja, en er zaten dus eigenlijk lange tijd geen consequenties aan voor die bedrijven, aan het niet betalen van de belasting. Ja, kijk, die bedrijven hebben natuurlijk heel veel macht. En die huren hele goede advocatenkantoren in die op allerlei manieren proberen te voorkomen om die belasting te betalen. En dat hebben ze heel lang uit kunnen stellen. Maar ze hebben een aantal belangrijke rechtszaken precies in de afgelopen jaren verloren. Het gaat om meer dan 150 bedrijven die meer dan 2 miljard euro verschuldigd zijn aan de Peruaanse staat. Dus het komt ook op een goed moment voor deze regering, want zij kunnen bouwen op die uitspraken en zeggen, nu is het tijd om te betalen. We moeten de vaccins betalen, we moeten het economische herstelplan betalen. Now is the time. Ja, dus dat gaat de komende tijd spelen. Ja, dat gaat zeker spelen. En het is zelfs al zo dat de eerste twee grote mijnbouwbedrijven, twee van de belangrijkste mijnbouwbedrijven in het land, hè, die zijn heel machtig hier, die hebben inderdaad al honderden miljoenen nu terugbetaald, of tientallen miljoenen nu terugbetaald. Dat hebben ze ook wel een beetje opportunistisch zo snel mogelijk gedaan, omdat de dollar heel erg hoog stond. Dus daar hebben ze dan wat op kunnen sparen. Maar het geeft aan dat er een nieuw politiek moment lijkt te zijn, waarin de bedrijven weten dat ze nu gewoon hun verplichtingen aan moeten komen. Goed, en hoe die ontwikkeling gaat zijn, gaan wij in de gaten houden en ga jij zeker over hier weer vertellen in het programma. Rafael, we krijgen een mooi appje binnen, want Ineke luistert mee vanuit Maastricht. En die zegt, interessant dat Rafael, uit mijn geliefde Peru, deze week weer een bijdrage geeft. Hij is mijn favoriet. Ah, dat is heel leuk om te horen. Dat is leuk om te horen. Nou, blijf vooral praten, want zometeen gaan we het hebben over een andere liefde van jou, Frida Kahlo. Wie dat is en waarom zij zo belangrijk is, ga jij ons vertellen na tweeën. Dankjewel voor nu, tot straks. Want we gaan het nog hebben over het Verenigd Koninkrijk. Want Ilonka, waterdrinker, jij woont in een dorpje naast Londen. Het financiële hart was dat lange tijd van Europa, niet meer natuurlijk. Van de Europese Unie in ieder geval niet meer, want we zijn van elkaar gescheiden geraakt. Maar hoe komt het dan toch, kan jij me dat mij vertellen, misschien dat het Verenigd Koninkrijk en dan vooral Londen bij dit soort zaken als de Pandora Papers naar boven komt drijven? Ja, nou ja, zoals je al zei, Londen is natuurlijk al jaren de financiële hoofdstad van Europa. En natuurlijk niet de Europese Unie, Europa. En dat maakt de stad wel ontzettend aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen. En Londen heeft ook de infrastructuur die er omheen zit, hè. Je hebt natuurlijk ontzettend veel banken natuurlijk die hier zitten. PR-bureaus, adviesbureaus, die kunnen helpen met het oprichten van bedrijven, advocaten. En die zijn dus echt eigenlijk wel gespecialiseerd in dit soort brievenbusfirma's. Dus ze kunnen echt de elite begeleiden in het vermijden van belasting. Dat zit er een beetje achter, denk ik. De Britse Maagdeneilanden zijn natuurlijk een Brits overzees gebied. Dus ik denk dat dat ook een beetje helpt. Londen is wel een plek waar mensen inderdaad naartoe gaan voor dat soort dingen. Maar dat maakt het wel een beetje kwetsbaar voor inderdaad belastingvermijding, ontduiking en witwaspraktijken van mensen die buitenlandse investeerders die hun geld op de een of andere manier zodanig willen investeren dat het niet te zien is. Ja, en dat je in ieder geval de vraagtekens erbij kan stellen en dat er in ieder geval dan een Pandora Paper voor nodig is om daar duidelijkheid over te geven. Wie is jullie Wopke? Ja, nou, wie is onze Wopke? Ik denk, qua zittende politicus, als je dat zo wil zeggen, dan heb je de medevoorzitter van de conservatieve partij, Ben Elliott. Dat is een neef van Camilla, de vrouw van Prins Charles. En hij startte in 2007, hij registreerde een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden voor een productiebedrijf om een documentaire te maken over cricket. En dat is een hele ingewikkelde constructie geworden, waardoor hij indirect heeft geprofiteerd van zeg maar belasting. Vermindering ter waarde van 120.000 pond. En dat wordt gefinancierd door de Belastingdienst, dus door de belastingbetalers, wij dus. Dus ik denk dat hij inderdaad wel de Britse Wopke is. Hij is de Britse Wopke in ieder geval van een zittend iemand die op dit moment nog actief is in de politiek. Ja. Je kan wel een andere mooie naam naar tussen haakjes naar boven, die van oud-premier Tony Blair. En die zullen veel Nederlanders wel kennen. Ja, die kwam ook naar boven. Want hij had inderdaad via een brievenbusfirma een pan gekocht. Ik weet even niet hoeveel dat is. Maar ze hebben toen wel zeg maar, 300.000 pond in onroerend goedbelasting bespaard. Ja, goeie deal. Ja, dus nou ja, dat is mooi meegenomen, toch? Ja, zeker. maar ja, het probleem is, hè, zoals je zelf volgens mij ook aangaf, het is niet illegaal. Hè, als hardwerkende inwoner en je betaalt gewoon netjes je belasting, is het gewoon ontzettend vervelend om te horen dat die elite ja, er toch weer financieel beter afkomen. En dat ze dus eigenlijk hun verantwoordelijkheden een beetje ja, ontwijken op die manier. Maar het is dus niet legaal. En ik denk dat heel veel mensen zich, ja, die vallen toch daarop terug. Mm-hmm. Dus ja, ik weet niet echt wat. Ik denk dat het ook voor een deel dat het voor een deel ook een wereld is waar de gewone burger, ik noem even jij en ik en de mensen die meeluisteren, gewoon ook niet zoveel weet van hebben. Want die hebben ook gewoon niet zoveel geld waar ze maar allemaal mee kunnen schuiven. En waar het dan op een gegeven moment slim is om, of nou financieel aantrekkelijk is, om heel veel geld ergens anders naartoe te verplaatsen om zo belasting te ontduiken. Ik denk dat het voor een deel, in ieder geval dat was de reactie hier in Nederland, is het ook meer gewoon van, het is ook ja, een wereld waar wij geen toegang toe hebben en waar wij de hele tijd maar naar lijken te moeten kijken en weinig invloed uiteindelijk als burger op hebben. En dan komt er weer zoiets daar naar buiten als een Pandora paper. Nou, dat gebeurt dan, er is een verontwaardiging en dan gaan we weer door. Hoe is dat in Engeland? Ja. Is dat ook een beetje zo'n gelaten houding vanuit het publiek of is er ook wel veel nou, boosheid? Nee, ik moet zeggen, natuurlijk, het staat in de kranten beschreven en je leest erover, je ziet namen voorbij komen en hè, mensen die zoveel miljoen in vastgoed hebben in Londen en weet ik veel wat. Maar echte verontwaardiging, die zie je niet. Ik denk dat met voorgaande papers wel het geval was. Maar het is, ja, ik denk dat de bevolking toch een beetje zo'n houding heeft van, nou, daar gaan we weer. Maar er komt niets nieuws uit. Dit is echt iets wat we eigenlijk al weten. De Times Rich List, waar we het eerder dit jaar over hadden, dat fortuin van die mensen in die lijst is met 22% gestegen tijdens de pandemie. Dus en wat je zegt, mensen zijn zo. Ja, ze weten niet hoe dat allemaal. Ik ook niet hoor. Je weet gewoon echt niet hoe dat soort dingen gedaan wordt. En ik denk dat daarom ook die adviseurs in Londen die daar dus wel weet van hebben. Hè? Ik denk op een gegeven moment als je een bepaald inkomen hebt, ja, dan word je volgens mij een bepaalde kant op gesluist. Van nou, ga eens even met die financiële adviseur praten. En voordat je het weet, heb je een brievenbusfirma op je naam staan. Ja. Maar ja, ik denk dat de bevolking hier ja, gewoon te druk bezig is met voorbereiding voor kerst en voedseltekorten en tekort aan chauffeurs. En dat goed, jij bent een deel van de bevolking. Hoe kijk jij ernaar? Ja, een beetje gelaten. Gaan we weer. Verbaast me niet meer. De conservatieve partij komt hier niet echt helemaal netjes uit. Natuurlijk, er zijn genoeg anderen genoemd. Hè, Tony Blair, andere zakenmensen. Maar ze zijn. De elite is gewoon zo goed in het letten op hun eigen zaakjes en het behartigen van hun eigen belangen. En de conservatieve partij heeft natuurlijk de macht om maatregelen te nemen. Om een soort van voorgestelde wet aan te nemen. Om een openbaar register in werking te stellen. Maar ja, zij profiteren hiervan. Dus ik denk dat de wil bij hen ook niet echt bestaat. Dat ze zo'n register inderdaad snel zullen beginnen. Nee. Dus het is, ja, ons kent ons. En dat blijft, denk ik, zo. Helaas. Nou goed, helaas. We sluiten een beetje af in teneur. Maar goed, dankjewel voor je tijd weer, Ilonka. Ik wens je een mooie nacht alvast. Jij ook. En we spreken elkaar binnenkort weer hier in de uitzending. Zometeen na 2 uur reis ik verder. Gaat onder andere hebben over Frida Kahlo. Een belangrijke kunstenaar. Misschien wel een van de belangrijkste uit Mexico. Heeft een mooie tentoonstelling in het Drents Museum. Hier in Assen in Nederland. Ga ik straks over praten met Rafael Hoedmer. En vandaag wordt er een standbeeld onthuld voor verzetstrijder Jacoba van Tongeren. Een belangrijke vrouw was dat in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland. Welke vrouwen van verzet zijn er in de Verenigde Staten en Japan? Je hoort het straks allemaal tussen 2 en 3 hier op deze zender. Eerst de andere wereldse zaak. In het laatste nieuws van 2 uur. Tot zo. De wereld van BNN Vara. NPO Radio 1. 2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een aanval op een markt in Nigeria zijn zeker 20 mensen omgekomen. Gewapende mannen openden het vuur en staken auto's in brand. Het gebeurde in het noordwesten van Nigeria. Dat wordt geteisterd door geweld van bendes. Er worden geregeld schoolkinderen en dorpsbewoners ontvoerd, waarna losgeld wordt geëist. Afgelopen week wisten beveiligers nog 187 mensen te bevrijden die door bendeleden waren ontvoerd. In Mali is een ontvoerde Colombiaanse non vrijgekomen. Ze werd ruim 4 jaar geleden ontvoerd door een groep die is verbonden aan Al-Qaeda. Volgens de Malinese president is de vrijlating te danken aan de gezamenlijke inspanningen van verschillende inlichtingendiensten, maar hij gaf geen details. Na haar vrijlating bedankte de Colombiaanse non God en de Malinese regering. Ze zegt dat ze al die jaren in goede gezondheid is geweest. De afgelopen jaren verschenen meerdere video's waarin ze hulp vroeg aan het Vaticaan. Al-Qaeda houdt nog altijd een aantal westelingen vast, onder wie een Amerikaanse geestelijke en een Franse journalist. Duizenden mensen hebben in Rome gedemonstreerd tegen invoering van de coronapas. Vanaf vrijdag moeten Italianen op hun werk kunnen aantonen dat ze minstens 1 coronavaccinatie hebben gehad, dat ze genezen zijn van corona of dat ze onlangs negatief zijn getest. De pas is al verplicht in musea, horeca, sportscholen en in het openbaar vervoer. Groepen betogers trokken de afgelopen avond naar het kantoor van de Italiaanse premier Draghi. De politie hield hen tegen met waterkanonnen en de wapenstok. Draghi spreekt van intimidatie en is niet van plan zijn beleid te wijzigen. Het weer. Het is vannacht droog, minima tussen 6 graden in het westen en dicht bij het vriespunt in het binnenland. Op veel plaatsen ontstaat mist die hardnekkig kan zijn. In de loop van de ochtend breekt de zon door, maar er is ook bewolking en het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Se a un miembro de la pareja. Whether that training the last one. Stefan Kondur. Welke vrouwen van verzet bestaan er in de Verenigde Staten en Japan? Je gaat het zo meteen naar 2:30 horen. Hier op deze zender heeft alles te maken met Jacoba van Tongeren. Was een belangrijke vrouw hier in het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo belangrijk dat ze vandaag een standbeeld krijgt. Straks hoor je daar meer over. En Frida Kahlo. Ze heeft een tentoonstelling hier in Drenthe, in het Drents Museum. Een belangrijke kunstenaar vanuit Mexico. 2 collecties zijn samengevoegd. Wat maakt haar nou zo belangrijk voor de kunstwereld? En wat weten we nog niet van haar? Dat gaat Rafael Hoedmer, woont in Peru, maar groot Frida Kahlo-fan, ons straks allemaal vertellen. En jij gaat mij ook iets vertellen, en dat is waar je luistert in de wereld naar BNN Vara. Dat doe je in de NPO Radio 1-app. Marielle van Broekhuizen, laat haar weten. Mee te luisteren vanuit Wassenaar, mutsend hakend. En zij vraagt of we alsjeblieft een nummer van Spinvis kunnen draaien. 72 ben ik en ik luister altijd met veel plezier naar u. Nou, het is opgeschreven, Marielle. Volgende week kunnen we zeker als eerste plaat een nummer van Spinvis draaien. Maar nu eerst nieuwe muziek uit de wereld. Uit Barcelona is het Alba Carmona en Yo Canto. Y a mis amores, yo canto a los dioses, a los que rezo de día y de noche, a y yo canto para que bailen todos a coro y para la madre mía son mis tesoros. Ay, ay, ay, ay, ay. Y canta y no llores porque cantando se curan todos los dolores. Ay, ay, ay, ay, ay. Y canta y no llores porque cantando se curan todos mis dolores. Otros cantos y otras verdades. Yo canto para espantar los males. Le canto a la vida y a las libertades. Ay, ay, y yo canto para que baile todos a coro y para uit Barcelona, Alba Carmona. Ik moet het goed uitspreken. En in Jocanto hoorde je hem. En denk je nou, jeetje, die uitspraak gaat allemaal veel te snel. Ik kan het helemaal niet meeschrijven. Alles is terug te luisteren of terug te vinden ook vooral in de Spotify-lijst. De wereld van BNN Vara kan je gewoon intypen in de zoekbalk. En dan kom je alle muziek die we draaien in het programma tegen. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. En dan nu de wereld van kunst, want 70 jaar na haar dood is de Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo uitgegroeid tot een wereldwijd icoon. Kenmerkend door haar doorlopende wenkbrauwen, kleurrijke Mexicaanse kleding en dat aapje op haar schouder. Je kent het vast wel. Het Drents Museum in Assen, hier in Nederland, brengt nu twee collecties van haar bijeen. Wie was die dame en wat maakt haar nou zo bijzonder? Dat ga ik bespreken met mijn correspondent in Zuid-Amerika, Rafael Hoepmer. Goedenacht, Rafael. Welkom terug in de uitzending. Hallo, hallo. Jij bent woonachtig in Peru, maar een groot Frida Kahlo bewonderaar. Ik zet je wat vet neer, maar daardoor weet de luisteraar zeker dat jij er iets van weet. Zo'n bewonderaar dat jij ook een aantal keren in Mexico-stad bij haar geboortehuis bent geweest, hè? Ja, zeker. Nou goed, ik moet wel eerlijk zeggen dat het hoofdkantoor van de organisatie waar ik voor werk in Mexico is. Dus ik moet er regelmatig naartoe en dan is het zeker een van de plekken om langs te gaan, ja. En wat zien we daar? Wat voor kleur heeft het huis überhaupt? Ja, dan moet ik zeggen dat ik kleurenblind ben, dus daar wil ik geen definitief antwoord op geven. Maar het is in ieder geval heel fel gekleurd, zoals natuurlijk haar werk was en zoals over het geheel genomen de Mexicaanse cultuur was. Het is een heel mooi huis in een van de mooiste wijken ook van Mexico, een beetje alternatieve wijk. Met allemaal binnentuintjes en je kunt er daar werk zien, heel veel planten. Een hele fijne plek om te zijn. Je waant je in het, zeg maar, op het platteland terwijl je midden in de stad zit. Ja, mooi. Dat is bijzonder. Nou ja, luisteraars, je zullen vast veel over haar wel gehoord hebben. De afgelopen tijd haar ook veel voorbij horen komen. Dus hier in Nederland veel aandacht voor haar. Verschillende kranten die er aandacht aan hebben besteed. Wij nu weer. Een mooie close-up van Avro Tros op NPO 2 had ik voorbij zien komen. Zet haar toch nog eens even tussen haakjes in de verf. Wie was deze Frida Kahlo? Ja, nou, als je het zo introduceert, dan word ik er natuurlijk wel een beetje verlegen van. Ik ben natuurlijk geen kunsthistoricus of specialist. Maar Frida Kahlo is natuurlijk echt een icoon, een Latijns-Amerikaanse icoon, die haar leven had, maar vooral ook na haar leven enorm veel mensen geïnspireerd heeft en een grote rol speelt in de Latijns-Amerikaanse kunst- en cultuurscene, maar ook de politieke scene. Hè. Ze was natuurlijk een heel erg baanbrekend figuur. Maar dat was niet omdat ze dat zo wilde. Dat was omdat het leven haar zo gemaakt had. Ze wilde helemaal geen schilderes worden, maar ze had een enorm ongeluk dat eigenlijk haar tot maanden en jarenlange bedliggen veroordeelde. En toen is ze beginnen te schilderen. En ze heeft een schilderkunst ontwikkeld die heel erg eigen is. Die heel erg gericht was op het bestuderen van haarzelf. Van de pijn en de moeilijke relatie met haar lichaam. Van de enerzijds intense, maar anderzijds ook pijnlijke relatie met haar levenspartner Diego Rivera. Ook een beroemde kunstenaar. Hoewel zij hem natuurlijk uiteindelijk ver voorbij gestreefd is qua internationale bekendheid. Zij uitte erg haar politieke ideeën. Ze was natuurlijk heel erg progressief. Ze was heel erg vrij voor een vrouw van haar tijd. Mm-hmm. En ze was ook iemand die heel erg de Mexicaanse cultuur, de inheemse cultuur, zichtbaar maakte in haar werk. Toen dat allemaal eigenlijk nog behoorlijk nieuw was in Latijns-Amerika. Nou, je zegt een aantal interessante dingen op een rijtje eigenlijk. Laten we even beginnen bij het begin wat je vertelde. Want ze heeft op haar 18e een vreselijk ongeluk gehad. De bus waar ze in zat op weg terug naar huis van school werd aangereden door een tram. Daardoor werd echt haar been op 12 plekken volgens mij gebroken. Haar middenrif werd volgens mij doorboord door een stalen buis. Wat betekende dat zij 3 maanden in bed moest liggen. En in die 3 maanden is zij gaan tekenen. En is zij ook, dat eigenlijk is zij schilder geworden. En daar zijn ook mooie foto's van, tekeningen, dat zij ook in bed ligt en het schildersezel eigenlijk boven haar hangt, boven haar bed. En vanuit daar al liggend tekent ze, hè? Bijzonder. Ja, heel bijzonder natuurlijk. Ze was al minder valide, omdat ze een kinderverlamming had gehad toen ze 6 jaar was. Dus ze had al een moeilijke relatie met haar lichaam. Hè. Haar lichaam liet haar niet alles toe wat ze wilde. Ze heeft nooit kinderen kunnen krijgen terwijl ze dat wilde. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat haar werk heel erg een zelfstudie is geworden. Ik denk dat weinig mensen in de wereld. Hè, het liedje wat je net liet horen was fantastisch wat dat betreft. Want dat ging over hetzelfde. Hoe de kunst een vorm was van omgaan met het leven. Hè? En zij heeft ooit gezegd, toen ze gekarakteriseerd werd als een surrealistische schilder, toen heeft ze gezegd, ik ben geen surrealistische schilder. Het enige wat ik gedaan heb is, ik heb mezelf en mijn leven geschilderd. En ja, dat is eigenlijk wat haar beroemd gemaakt heeft. Want dat heeft bijna niemand zo intiem, zo intens en ook zo extreem gedaan als zij. Frida Kahlo. En op wat voor manier heeft zij die inheemse Mexicaanse cultuur, zoals jij vertelde, terug laten komen in haar werk? Nou, natuurlijk, Mexico, hè, voor de mensen die er geweest zijn, is natuurlijk ook een land van grote extremen. Het ligt dicht bij de Verenigde Staten, dus je kunt wel heel erg zien de grote aanwezigheid van de Amerikaanse levensstijl. Maar tegelijkertijd is het een land met een hele sterke aanwezigheid van de inheemse culturen, die natuurlijk gediscrimineerd worden, maar tegelijkertijd zo mooi en kleurrijk zijn, dat ze eigenlijk niet weg te denken zijn uit de Mexicaanse samenleving. Weinig mensen hebben die zo zichtbaar gemaakt als haar generatie van schilders. En daar moet ook gezegd worden, dat zijn ook Diego Rivera en de andere muurschilderaars. Hoe zij dat deed was vooral de symbologie, de inheemse symbologie, de inheemse kleuren, die komen eigenlijk in heel veel van haar schilderijen terug. Ja, en welke kleuren zijn dat? Jij bent kleurenblind, maar je weet het misschien wel. Ja, nou goed, alle felle kleuren natuurlijk. Felblauw, felrood, felpaars. Hè, wat je altijd terug kunt zien in de inheemse eigen kunstvormen is dat eigenlijk alle kleuren van de natuur, die zijn daarin aanwezig. Op dit moment kunnen mensen via radio1.nl/live meekijken naar de webcam. Daar zien ze werken van Frida Kahlo voorbij komen. En op dit moment ook het beroemdste werk van haar, of Nou ja, ik denk dat je het wel beroemdste kan worden. Het zelfportret met aapje. Die kunnen mensen dus nu zien op de webcam. Wat is jouw favoriete werk van haar? Ik zou er niet één willen noemen. Wat ik denk dat juist zo bijzonder is aan haar, is dat omdat ze zo vaak zichzelf geschilderd heeft, dat je op een bepaalde manier de ontwikkeling van haar leven mee kunt krijgen. Hè? Dus alles wat haar gebeurd is, dat kun je terugzien. Dus ik zou juist zeggen, meer dan op één werk focussen, is het denk ik het creatieve proces, maar ook de manier hoe ze haar leven geleefd heeft, die je bijna van het ene op het volgende schilderij terug kunt zien. En ik moet wel zeggen dat, hoewel ze heel erg toch wel zwaar zijn om naar te kijken, degene waarin ze echt haar persoonlijke lijden terug laat komen, dan wel door de moeilijke relatie met Diego Rivera, dan wel door haar ziektes, mm-hmm. dat misschien wel degene zijn die het diepst in het hart raken. Ja, op haar 21ste trouwde ze, hè, ze trouwde 21 jaar ouder was hij, ik moet het goed zeggen, Diego Rivera. Wat voor invloed heeft hij gehad op het werk van haar, denk jij? Ah, kijk, ze had natuurlijk een hele tegenstrijdige relatie met Diego Rivera. Hij was natuurlijk in die tijd beroemder, zeker aan het begin. Dat begon te veranderen in de laatste jaren van hun leven. Hij was een hele grote, te dikke man met een heel groot ego natuurlijk. Tegelijkertijd, en daardoor had hij natuurlijk ook veel van de typische, ja, wat je hier zegt, de machista-eigenschappen in zijn relatie met haar. Hij was jaloers, hoewel hij zelf heel vaak vreemd ging. Zij was natuurlijk ook heel vrij in haar seksuele en liefdesleven. Tegelijkertijd was hij een enorme bewonderaar van Frida Kahlo. Dus tegelijkertijd heeft hij haar ook heel erg gestimuleerd om haar werk voor te doen gaan. En misschien was hij toch wel een van de eerste die echt de kwaliteit van zijn werk, van haar werkdag, wat later natuurlijk door de hele wereld herkend is. Ja, en zij was ook echt wel vooruitstrevend, hè, voor de tijd waarin wij praten. We praten over 1932 bijvoorbeeld. Dan komt er kort na haar miskraam en de dood van haar moeder een zelfportret daarover. Een portret over de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Kort na haar bezoek aan de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Je volgt echt haar leven. Wat voor status heeft zij op dit moment in Midden-Amerika, Latijns-Amerika? Nou, ik denk dat ze sowieso de beroemdste kunstenaar uit heel Latijns-Amerika is. Hè. Er zijn misschien een paar concurrenten, maar ik denk zeker buiten Latijns-Amerika dat niemand zo bekend is als zij. Ze is ook een icoon voor, ja, toch op een tegenstrijdige manier. Hè. Er zijn ook bepaalde feministische stromingen die zouden zeggen van, ja, ze was geen echte feministe, omdat ze moeilijke en toch ook wat patriarchale relatie met Diego Rivera had. Maar ja, goed, ze leefde natuurlijk ook in een heel andere tijd. En ze leefde met heel veel tegenstrijdigheden waarin ze haar eigen pad zocht. Dat heeft er heel veel leed en pijn opgeleverd. Tegelijkertijd heeft het haar ook gemaakt tot een voorbeeld van iemand die leeft zoals zij wilde leven, die haar eigen keuzes maakte, die een expliciete relatie met haar lichaam heel erg zichtbaar maakte in een hele conservatieve maatschappij. En ja, dat zijn dingen die tot op de dag van vandaag de hele maatschappij, maar zeker vrouwen en jonge vrouwen in Latijns-Amerika inspireert. Mooi gezegd. Tot 27 maart. Viva la Frida in het Drents Museum hier in Nederland. Een mooi appje nog binnenkamer van Wilbert. Die zegt, hoi, ik hier in Zevenaar luister ik naar dit mooie programma. Enige tijd geleden heb ik de tentoonstelling over Frida Kahlo bezocht in het Cobra Museum. Zeer de moeite waard. En ik weet het antwoord op de vraag misschien wel al. Zou jij ons aanraden, Rafael, om naar deze tentoonstelling toe te gaan? Ja, natuurlijk. En de boodschap van Frida voor de wereld van nu is denk ik ook belangrijk. Hè? Hoe we allemaal het recht hebben om onszelf te zijn. Maar ook hoe de excessen die zij bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zag van het economische model toch in vraag gesteld kunnen worden. En ik denk dat de tentoonstelling zal daar vast ook een goede provocatie voor zijn. Zeker. Dankjewel, Rafael Hoekmer. Vanuit Lima, Peru hadden we het over Frida Kahlo. Fijne dag daartoe gewenst. Dankjewel. Ciao. Ciao. Vacilar, o amor é feito de ilusões sem fim. Só não espere perfeição de mim. E não se assuste se acaso eu talvez acordar entre lençóis, ciúmes e rancor. É que a semana triste enfim chegou. No mês que vem ela volta. Então parou, a gente já cantou a dor, pegou aquele filme nosso. Rebobinou. Ah, senhor, ela é prova de amor. Tá, tem como poesia sua mudança de humor. Eles disseram esses ares são pra perfeito. Ele trouxe um brigadeiro, ela queria o mundo inteiro. inteiro. E o beijo dela foi minha dose de uísque. Leu aquele das antigas e citou Paulo Leminski, Brindou Santana. E quando foi tomar um vinho, fez meu corpo de coberta e esqueceu. Esqueceu. Friozinho. Já dizia seu Leminski, uma sombra que te aquece, um Deus que não esquece, um servo que não diz não. Nenhum frio é mais gelado que o meu coração, mas tem dias que eu tô só essa oscilação de querer-te um pouco mais. Eu parti pra ter minha paz nesse cais de das e vindas e equificação. Depois de me afogar em mar que eu não poderia, só me enxergo de lucinha, dependido do dia. Se me pegar num dia bom pode dar aquarela. Luz de vela eu posso até dançar coladinha com você. O som que eu fiz com uma estrela tá no meu EP. É, eu tô sonhando e já não saio desarmado porque os lobos estão a caçar. Não é dessa matilha que eu gosto quando o mar vermelho passar. Cê pode vir aqui e deixar rastro e brincar. Se for, só pode ser no meu compasso, chega devagar. Agora eu tô sem tempo pra nós, tô puta com a vida. São essas ilusões que a faz envolvente. Conhecendo a doideira, mas se fez amor. Difícil foi me apresentar pros parentes, é quem me entende, né? É que eu nunca fui fácil, mas é do difícil que ela se amarra. E todo perigo se faz agradável. É, o medo que liga pra fuga, que dá de cara com a coragem. É falado amor de verdade, sem perder a sacanagem. Entender que somos o mundo e que tudo tá de passagem. Que espera a gente pra lá, são certezas que não nos cabem. Que ela é a flor vermelha que me inflama. Então se é pra ser de verdade, pega o celular e me chama. A briga atrás de briga, a gente resolve na cama. Então assiste até o final, esse não é o fim da trama, não. Alto lá, não quero cama, eu só quero chorar. Chorar não. Viver a trama até a dor cessar. Acaba. Diz quem me ama, não reclame, me perdoe se eu vacilar. Tá, o amor é feito de ilusões sem fim. Sempre só foi. Não espere perfeição de mim. E não se assuste se acaso eu talvez acordar. Bora. Entre lençóis, ciúmes e rancor. É que a semana triste enfim chegou. Sempre no chega. Mês que vem ela volta. Vacilar. O amor é feito de ilusões sem fim. Só não espere perfeição de mim. Nenhuma. E não se assuste se acaso eu talvez acordar. Acorda entre lençóis, ciúmes e rancor. É que a semana triste enfim chegou. No mês que vem ela volta. Carine en Richard Netto en Vagilar hoorde je op NPO Radio 1. Het is 3:08. Tijd voor wat voicemails uit de wereld. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Want een aantal correspondenten die er vannacht niet bij konden zijn, heeft afgelopen week wel voor mij een voicemail achtergelaten om toch even te laten weten wat het laatste nieuws was in hun land. Hoi Stefan, Rebecca hier uit Ecuador. Afgelopen week was hier in het nieuws dat ook onze president Guillermo Lasso offshore bedrijven heeft. Dit is uitgekomen in de Pandora Papers. En hij ontkent alles. Hij zegt dat hij nergens iets mee te maken heeft. Dat is ook wel vrij frappant, want hier is in 2017 een referendum geweest waarin 55% van de bevolking positief heeft gestemd op het feit dat presidentskandidaten niks met offshore te maken mogen hebben. Nou, dus als dat wel zo is, wat volgens de Pandora Papers zo is, dan heeft Lasso wel wat uit te leggen. Maar tot nu toe ontkent hij alles. En daarnaast nog iets leuks. In de krant stond vandaag dat er een Ecuadoriaanse bioloog na 7 maanden fietsen door Afrika weer terug is gekeerd hier in Ecuador. Hij heeft een ontzettend mooie reis gehad van 7 maanden over de hele oostkust van Afrika. Van Zuid-Afrika tot aan Egypte. En hier heeft hij kennis gemaakt met de natuur, met de mensen. met ja, alles eigenlijk wat met Afrika te maken heeft. Dit vind ik wel heel erg leuk, omdat er hier eigenlijk in Zuid-Amerika niet heel veel met de fiets gedaan wordt. Dus dit is een van de eerste reizigers die, ja, die echt op de fiets op pad gaat. En daarnaast ja, zijn mensen niet echt heel erg bezig met reizen. Dus als dit in de, ja, in de lokale krant komt, dan is het wel goed om, om er meer awareness voor te krijgen. Dat je ook naar Afrika kunt gaan om dingen te onderzoeken. Of naar Europa. Of naar Amerika staat wel redelijk op de radar. Maar ja, de andere landen nog niet. Dus dat vond ik wel leuk om even te melden. Hij brengt 23 november zijn boek uit over al zijn ervaringen. Dus ik denk dat ik die zeker ga kopen. Deze man heet Diego Tirira. Nou, fijne uitzending nog. Hoi Stefan, dit is Bas vanuit Canada met deze week een korte update over de COVID-situatie in het land. We kregen goed nieuws. Voor het eerst sinds de maand juli is het aantal besmettingscijfers weer aan het dalen. Daarnaast ook goed nieuws op basis van een heel groot onderzoek onder 250.000 gevallen. Canada had een best wel bijzonder vaccinatiebeleid gericht om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen een eerste vaccinatie te geven, maar 2 tot 4 maanden te wachten met een tweede vaccinatie. Daarnaast ook werd vanaf het begin het gebruik van verschillende vaccinaties voor de eerste en tweede vaccinatie toegestaan. Ik heb zelf bijvoorbeeld eerst een AstraZeneca-vaccinatie gehad en daarna Moderna. Nou, dat onderzoek en de resultaten zijn gisteren bekendgemaakt, geven aan dat langere wachten heeft heel goed gewerkt. Het maakt dat mensen over het algemeen veel langer beschermd zijn tegen COVID. Daarom is het bijvoorbeeld nog steeds niet nodig om massaal derde vaccinaties, boostervaccinaties te geven. Daarnaast ook goed nieuws voor diegenen zoals ik die een gemengde vaccinatie hebben gegeven. In de meeste gevallen is de beschermingsgraad hoger dan als je 2 keer dezelfde vaccinatie hebt gehad. Nou, goed nieuws, maar we zijn er nog lang niet. Nog steeds zijn er dagelijks nieuwe besmettingen. In sommige gemeenschappen is de situatie erger. Met name waar veel niet gevaccineerden zijn. Bijvoorbeeld in de provincie Alberta met een relatief laag vaccinatiepercentage is nu zelfs het leger ingezet om te helpen in de ziekenhuizen bij de opvang. Ook in ver afgelegen inheemse gemeenschappen zijn nog grote COVID-problemen. Dus we zijn er nog absoluut niet, maar ik wilde jullie dit relatief goede nieuws toch niet onthouden. Hey, nog een hele plezierige uitzending en we spreken elkaar graag een volgende keer. Hoi Stefan, Sandra hier uit Zuid-Duitsland. Hier zijn 2 dingen begonnen. 1, de coalitieonderhandelingen van de regering. En hier in Duitsland heeft iedere partij een kleur. En dat betekent dat als partijen met elkaar in gesprek gaan, dat ze over kleurcombinaties spreken. En er zijn op dit moment 2 kleurcombinaties. De 1 heet de Jamaica Coalition. En dat is zwart, geel en groen. Groen staat voor de Groenen, geel voor de FDP en zwart voor de Union. Of je hebt de Ampelcoalition en dat is de SDP, geel en groen. En het tweede wat hier begonnen is de herfst. De nachten worden kouder en daardoor kleurt het landschap hier goud, geel, bruin. Met een mooi zonnetje en dat is prachtig. En daar gaan we heerlijk van genieten. Dat was het. Tot de volgende keer. Hi Stefan en luisteraars. Dit is Luc uit Aruba. Ik ben weer door de kranten heen gegaan. En eigenlijk was het de leukste, want ik wilde weer een keer een leuke doen, is van gisteren. De kop van de krant luidt: volledig gevaccineerde Nederlandse toeristen hoeven niet meer te testen. Want Aruba versoepelt de toelatingseisen. Nou, dat wil dus zeggen dat als jij uit Nederland komt en een Nederlander bent, dan hoef je op Aruba geen test meer te doen. Je moet alleen aantonen dat jij een erkend vaccin hebt, in je lijf hebt zitten. Nou, dat is natuurlijk mooi nieuws. Nou, de andere kant. Het toeval wil dat ik morgen zelf vanuit Aruba naar Nederland ga voor familiebezoek. En ik ben er nog een tijd mee bezig geweest om uit te zoeken wat ik nou wel en wat ik nou niet en hoe en waar. Het is een onmogelijke bureaucratie. Van de KLM begrijp ik dit, dat ik geen vaccin meer hoef, geen ding hoef op te loden. In Nederland wil ik misschien wel een keer een plas doen in een restaurant. Zou zomaar kunnen. Maar nou is mijn QR-code die ik op Aruba heb, die is dan weer niet te volgen in Nederland. En hoe je dat dan weer moet omzetten met een burgerservice nummer. Nou, ik ben meer dan 30 jaar weg uit Nederland. Dus met veel moeite heb ik mijn SOFI-nummer kunnen vinden. En ja, dat is dan ook weer mijn BSN-nummertje. En dan moet ik naar Utrecht, geloof ik, om dat om te laten zetten. Het is echt hartstikke lastig voor mensen als ik, mensen uit Antillen met een Nederlands paspoort, om in Nederland een beetje je weg te vinden. Dus ja, het goede nieuws is op Aruba en het minder goede nieuws is wat mij betreft in Nederland. Ik ga wel zien hoe het allemaal loopt. Misschien dat je het volgende week weer hoort wat dan de stand van zaken is en of ik inderdaad in Nederland ben. Fijne avond allemaal en tot hey Stefan, de volgende Barbara keer. Uit Zweden hier. Nou, wat was er deze week in het nieuws? Natuurlijk de wedstrijd van vanavond. Met 3-0 gewonnen van Kosovo. Woehoe! Daarnaast waren er natuurlijk ook nog wat andere zaken in het nieuws. Onder meer de begroting. Je moet je voorstellen, wij hebben hier een minderheidskabinet. En dat kabinet heeft de regeringspartijen hebben natuurlijk steun nodig van de oppositie. En daarom hebben de oppositiepartijen hebben ook allemaal een begroting uitgebracht. En op basis daarvan kunnen de regeringspartijen kijken van oké, hoe kunnen we nou bijvoorbeeld steun van die partij krijgen of van die andere partij. En daarmee de begroting uiteindelijk in november goed te laten keuren. Een ander ding is een moordpartij. Of een moordzaak. Er is een man, althans vermoedelijk een man, geweest die iemand heeft doodgeschoten. En daar zijn opnames van vanuit een bus. Maar je kunt diegene's gezicht niet zien. De verdachte is opgepakt. In eerste instantie tot levenslang veroordeeld. Maar ze zijn in hoger beroep gegaan. En in hoger beroep is die man vrijgesproken. Want er was alleen maar indirect bewijs. Want omdat je dus op die video vanuit de bus kun je zijn gezicht niet zien. Maar ja, ze hebben wel zijn jas met bloed erop en allemaal dat soort zaken. Nu is het Openbaar Ministerie, of de openbare aanklager, die is in hoger beroep gegaan, dus weer in cassatie. En dan krijgen we binnenkort een uitspraak van de Hoge Raad of dat het indirecte bewijs voldoende is om deze persoon te veroordelen. Dan nog een laatste nieuwtje. Het jachtseizoen op de Elanden is geopend deze week. Nou, dat zijn wel echt weer de hoogtepunten uit het nieuws in Zweden. Ik wens jullie een hele fijne uitzending en ik spreek jullie weer volgende week. Heido! Hoi Stefan, dit is Marieke. Nu nog vanuit Nederland, maar binnenkort weer vanaf Dominica, want op donderdag vlieg ik terug. Even wat korte nieuwsfeitjes vanaf ons kleine eilandje. Ik zag zojuist dat de luchtkwaliteit bij ons heel sterk beïnvloed wordt door de vulkaaneruptie's op La Palma. Dat het echt heel slecht zicht is en mensen met bronchitis en astma en zo echt heel erg veel last hebben van hun luchtwegen. Dat is een minder leuk feitje. Fijn nieuws is dat het orkaanseizoen nog niet voorbij is, want het duurt tot eind november. Maar in elk geval het warmste punt zijn we voorbij. En nu nog ongeveer 6 weken hopen en duimen dat er niks gebeurt en dat we weer een jaar verder zijn. En ik las van de week iets grappigs. De regering is begonnen met het land greep maken voor de bouw van het nieuwe vliegveld. En er is een graf gevonden dat 173 jaar oud is. De overheid heeft een lokale geschiedkundige / archeoloog in de arm genomen om dingen die ze vinden te onderzoeken en te bekijken of ze verplaatst moeten worden. Of nou, dit graf is van iemand die in 1848 is overleden. De grafsteen is gemaakt van lokale lava en maar ook marmer blijkbaar. Heel bijzonder. Ik heb geen idee hoe ze daaraan kwamen in 1848. Maar omdat het niet direct ligt op het terrein van het vliegveld, maar wel land daaromheen, blijft het graf gewoon waar het is. En ik denk nu mensen weten dat het er is, zullen ze daar misschien ook wel gaan kijken. En misschien als ik in de buurt ben, ga ik ook wel een kijkje nemen. Ik wens je een hele fijne uitzending en wellicht tot volgende week. Groetjes. Hoi Stefan, hier Victor in Australië, waar iedereen in New South Wales in ieder geval in een uitermate goede mood is, omdat we aanstaande maandag eindelijk uit de lockdown komen, waar we nu al meer dan 3 maanden in zitten. Dat houdt in dat alles weer open gaat, wel in beperkte mate dat wel. Maar het opent in ieder geval een hele hoop perspectieven nu de zomer ook zachtjes op de deur aan het kloppen is. En verder is het lekken van de Pandora Papers, waardoor minister Hoekstra in Nederland ook even in verlegenheid gebracht werd, in Australië niet onopgemerkt gebleven. Nadat de namen van meer dan 400 Australiërs gepubliceerd werden, waarvan het merendeel vastgoedontwikkelaars, superrijken en andere geldschieters zijn, schreef de lokale pers al snel dat Australië een van de beste plaatsen ter wereld is om zogenoemd stinkend geld wit te wassen. Je zou ironisch genoeg zelfs minder identificatie nodig hebben om een pakje op het postkantoor op te halen dan dat je nodig hebt bij het registreren van een bedrijf. Er worden nu binnen het Australische parlement dus ook kritische vragen gesteld hoe dit zo uit de hand kon lopen. Over hoe zoveel bedrijven zijn die ondanks deze activiteiten eigenlijk vrij uit kunnen gaan. En wat gedaan moet worden om de Australische gaten in het financiële systeem eigenlijk dicht te metselen. Omdat dit waarschijnlijk het topje van de ijsberg is, wat we nu weten, ja, er zullen de komende tijd nog wel heel veel meer vragen gesteld worden en we zullen daar nog wel veel meer over lezen, denk ik. Maar dit was het laatste nieuws vanuit Australië. Groetjes vanuit Sydney en nog een hele fijne uitzending. Van Komduur. nacht. Je luistert naar NPO Radio 1. De wereld van BNN Varen met de mooiste wereldmuziek ook. Die je allemaal kan terugvinden op Spotify in de lijst. De wereld van BNN Varen. En daar vind je dit nummer onder andere ook terug. Razia. BNN Varen. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Varen. Gaan we het hebben over vrouwen in verzet. Want vandaag wordt het standbeeld van verzetstrijder Jacoba van Tongeren onthuld in Amsterdam, hier in Nederland. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft zij veel betekend voor onderduikers in de stad. De NOS maakte eerder al een reportage over het verzetswerk van Jacoba van Tongeren. Jacoba van Tongeren is 37 als ze in 1941 hier in Amsterdam een eigen verzetsgroep opricht. Groep 2000. Met 150 medewerkers helpt ze onderduikers aan een schuiladres en aan voedselbonnen. Geheimhouding is een noodzaak, ook binnen de verzetsgroep zelf. En dus kent niemand elkaars naam, maar krijgt iedereen een nummer. Jacoba zelf is nummer 2000. En om de adressen van onderduikers veilig te bewaren, bedenkt Jacoba een code. Die is alleen met een codesleutel te ontcijferen. Voor de voedselbonnen die daar de onderduikers gesmokkeld worden, ontwerpt Jacoba een vest. Als ze dat aantrekt, dan lijkt ze net zwanger. Er passen wel 5000 voedselbonnen in. De bonnenkoningin, zo wordt ze ook wel genoemd. Ja, de bonnenkoningin. Die redde met haar werk duizenden levens en verdient dus terecht een standbeeld. Vandaag krijgt zij dat. Ik ben benieuwd naar de vrouwen in verzet in de rest van de wereld. Wie komen daarop in andere landen? Voor welke zaken hebben zij zich ingezet? En welke weerstand kwamen zij ook tegen in hun werk? Daarover ga ik praten met mijn correspondenten in Japan en de Verenigde Staten. Ik wil de Verenigd Koninkrijk zeggen, maar het zijn de Verenigde Staten. En daar woon jij, Saskia van Alphen. Ja, in San Diego, In de Westkust. Welkom in de uitzending. Goed je weer te spreken. We hebben altijd even in de weken hiervoor zo'n programma contact met elkaar. Hè? Wij droppen dan wat ideeën in jullie hoofd en planten wij wat zaadjes. En zo vroegen wij ook aan jou, Saskia, denk eens na over verzetsvrouwen in de Verenigde Staten. En toen moest jij eigenlijk meteen aan één organisatie denken, en die heet Call Jane. Vertel. Ja, inderdaad. Ik hoefde er eigenlijk geen moment over na te denken. Nee. Dat was het eerste wat me te binnen schoot. Call Jane, of ook wel als Jane Collective bekend, was het begon als een verwijzingsdienst voor vrouwen die een abortus wilden in Chicago. En Jane was een typische doorsneenaam in Amerika. En op die manier werden op publieke plekken eigenlijk berichtjes achtergelaten, Call Jane. En met een nummer. En dan konden vrouwen dat bellen als zij een abortus nodig hadden. En wie kregen ze dan aan de lijn als ze dat nummer belden? In het begin kregen ze Heather Booth aan de lijn. Dat was een dame die is begonnen omdat ze eigenlijk de zus van een vriendin wilde helpen een goede arts te vinden voor haar ongewenste zwangerschap. En dat was in 1965. Abortus was toen natuurlijk illegaal in de VS. En zij heeft die vrouw geholpen. En van het een kwam het ander, mond-op-mond reclame. En ze kreeg eigenlijk steeds vaker verzoeken. En in 1968 was het inmiddels 3 jaar verder zoveel werk dat ze 2 vriendinnen heeft ingeroepen. En samen zijn ze een collectief begonnen van een tiental vrouwen. Die zorgde dat vrouwen die een abortus wilden bij de juiste artsen kwamen op een goedkope manier en discreet. En zij hadden hun eigen appartementen waar die artsen, want het was natuurlijk ook voor de artsenclandestien, die abortussen konden doen. Ja. En dat was in Chicago. Vandaar een codenaam was het Call Jane. Call Jane, eigenlijk als een naam die veelvuldig voorkomt en daardoor dus niet heel erg opvalt. En daardoor kon ook het Jane Collective worden gevormd. Dat zijn dus die vrouwen allemaal bij elkaar. Hun hulp zag er dus voornamelijk uit als dus de vrouw aan de juiste arts linken, zorgen dat er een plek is waar die abortus kan plaatsvinden en dat allemaal zo geheim mogelijk houden. Ja, klopt. Totdat er eigenlijk in 1969 ze binnen het collectief merkten dat artsen niet allemaal even betrouwbaar waren en ze er eigenlijk achter kwamen dat 1 arts niet eens de bevoegdheden had. En toen zijn ze zelf gaan kijken, want ze hadden inmiddels zoveel ervaring natuurlijk opgebouwd, dat de uitvoering van de procedures, en dat ging veelal eigenlijk om curettage, echt hele vroegtijdige abortus, dat ze die zelf zijn gaan uitvoeren. Dus ze hadden op een gegeven moment de artsen eigenlijk niet meer nodig. En hadden hun eigen appartementen zodanig ingericht dat vrouwen direct geholpen konden worden voor gewoon een hele redelijke prijs. Het ging natuurlijk ook vaak om vrouwen uit echt mindere, de lagere klasse vrouwen die eigenlijk gewoon geen geld ervoor hadden. En die wilden ze gewoon uit de brand helpen. Dus over een periode van 1969 tot 1973 hebben ze maar liefst 11.000 vrouwen op die manier geholpen. Ja, echte strijders, verzetstrijders bijna natuurlijk, want ze komen in verzet tegen de abortusregels. Ja. Dit is, jij zegt het goed, hè, 1973. Nou, we zijn onwijze tijd verder. Het is 10 oktober 2021. Ja. En we hebben het, in Texas. Ja, we hebben het gewoon nog steeds erover, Saskia. Ja. We hebben nog steeds een Call Jane nodig. Of jullie hebben in ieder geval nog steeds een Call Jane nodig daar in de Verenigde Staten. Ja. Niet in alle staten, maar er zijn zeker staten waar we haar weer nodig hebben. En nou ja, goed, we zien het natuurlijk wel meer in de publieke de protesten. We hebben onlangs weer een grote demonstraties gehad. Het is dan niet alleen voor vrouwenrechten. Vaak worden dingen wel gecombineerd. Maar ik maak me wel zorgen erom. Ik denk dat we weer hard een Call Jane nodig hebben. En er moet gewoon echt wat veranderen in dit land. En met name de wet in Texas, die grijpt mij heel erg aan. Omdat gewoon ook de gewone burger, jij en ik, eigenlijk gewoon mensen kunnen verlinken. Ja. En dat zit voor mij constructureel. Dat is gewoon fout. Dat liekt naar vroeger tijden mensen verlinken voor. En ja, waarom? Dus ja, dat doet denken aan Call Jane-tijden eigenlijk. Heb je het gevoel dat er alweer kleine Call Janes organisaties, misschien met een nieuwe naam. Wat zou nu een goede codenaam zijn voor zo'n organisatie? Wat is nu de meeste common name in de Verenigde Staten? Nou, de naam Karen is een redelijk. Ja, Call Karen. Zijn er alweer een Call Karen organisaties? Het zou een hele goede zijn, want Karen wordt eigenlijk voor echt de witte vrouw gebruikt. Dus de dames die echte Karens, heet, die liever geen Karen heet, maar het zou misschien een hele goede zijn. Nou goed, en natuurlijk triest, want het is nodig. Ja. Dat gaan we dus in de gaten houden. Een goed voorbeeld van vrouwen in verzet. Call Jane, in de jaren 60 dus al. En nog steeds eigenlijk nodig. Dankjewel, Saskia. Straks praten wij verder nog over daklozen in de Verenigde Staten. Ja, tot straks. Spreek je straks. Zometeen het verhaal uit Japan nog. Il lui préfère la valse entraînante, souple, rapide, où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils enlacent l'air belle, mêlant la cote avec le cotillon. Léger, léger, ils partent avec elle, dans un gai tour et bien. C'est la valse brune, des chevaliers de la lune, que la lumière importune. Et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Ils ne sont pas tendres pour leurs épouses, et quand il faut, savent les corriger. Un seul soupçon de leur âme jalouse, et les rôdeurs sont prêts à se venger. Tandis qu'ils font à Berthe, à Léonore, un madrigal en vers de leur façon. Un brave agent de son talon sonore souligne la chanson. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière importune. Et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Quand le rôdeur dans la nuit part en chasse, et qu'à la gorge il saisit un passant, les bons amis pour que tout bruit s'efface, prince, non loin de lui, chante en s'enlaçant. Tandis qu'il pille un logis magnifique, où d'un combat qu'il sait sortir vainqueur, les bons bourgeois, grisés par la musique, murmurent tous en chœur. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la douce de soi. Juliette Grigo hoorde je op NPO Radio 1. Het is 9 minuten voor 3. Even geïnspireerd geraakt door dat leuke programma Chansons met Rob Kamps en Matthijs van Nieuwkerk. Elke vrijdagavond bij BNR Varen op NPO 1 volgens mij. Hartstikke leuk programma en daar kom je dus dit soort nummers gewoon weer tegen. Nou goed, van Juliette Grigo is het een kleine stap naar jou, Julien Villevoix. Goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen. In Japan, daar woon jij. Je bent onze correspondent en we hebben het over vrouwen in verzet. En jij wil graag een moderne verzetsheld in het op het voetlicht, ja, in de spotlight zetten eigenlijk, hè? Ja, dat is de 23-jarige Naomi Osaka, de best betaalde atlete ter wereld. Een Japanse, Haitiaanse vrouw die in verzet komt tegen, of eigenlijk een soort stem is voor mensen met problemen met mentale gezondheid. Die zich heel erg uitspreekt tegenover racisme en voor de Japanse en wereldwijde jeugd, met name voor vrouwen, is zij een enorm verzetsheld / voorbeeld. Ja, onwijs jong, hè? Want hoe oud is ze? 23. Ja. Dus ze heeft 3 jaar geleden de eerste Grand Slam gewonnen. Ze heeft dit jaar de Olympische vlam ontstoken. En ze staat dit jaar ook in de top 100 meest invloedrijke mensen van Time Magazine. En dat komt met name ook omdat ze zich zo uitspreekt tegenover mentale gezondheid en racisme. En met name dat ze zo open daarover is. Ja, ze weet dus eigenlijk al op jonge leeftijd welke impact zij kan hebben met de positie die ze heeft als atlete. Krijgt ze alleen maar lof over zich heen of werkt het haar ook al tegen? Nee, ja, Japan is aan zich een heel, misschien zeg ik het iets te hard. Ze zijn redelijk racistisch. Of laat ik het zo zeggen, de hele Black Lives Matter discussie die leeft hier niet zo. En als zij dan als Japanse atlete dat aan de kaak stelt, dan krijgt ze daar nogal wat kritiek op vanuit de extreemrechtse wing, laat ik het zo, extreemrechtse populatie hier. Want voor hun bestaat het probleem niet. Maar dat komt ook omdat Japan een eiland is waar heel weinig invloed van buitenlanders is. Dus het is een probleem dat hier niet existent is. Dus, en hoe uitzicht die kritiek? Hoe komt die kritiek tot haar? Nou, dat is gewoon de hedendaagse kritiek via Twitter en comments, de cyberbullying, daar spreekt zich ook heel erg tegen uit. Ze krijgt daar bakken met kritiek over. Het is beter niet om die tweets te vertalen naar het Engels of Nederlands, want dan dat is redelijk ongezout. Ja. Die uitgesproken mening heeft haar ook al wel een aantal keren in problemen gebracht. Afgelopen jaar volgens mij nog. Afgelopen voorjaar zelfs nog. Wat gebeurde er precies? Want dat is bij een groot tennistoernooi. Klopt, bij Roland Garros heeft zij van tevoren aangegeven dat ze niet met de pers wilde praten vanwege haar mentale gezondheid. Ze kampte met depressies en ze wilde aandacht vragen voor het feit dat die topsporters onder zulke hoge druk leven. En ze had geen zin om daarover steeds te praten na elke wedstrijd met de pers. En toen heeft Roland Garros, de organisatie van het Franse toernooi, die hebben besloten om haar ook zo onder druk te zetten dat ze uiteindelijk heeft besloten om toch maar uit het toernooi te stappen. En dat was in de tenniswereld wel redelijk een shock. Omdat er, ten eerste kreeg zij veel kritiek dat ze niet met de pers wilde praten. Maar daarna kreeg de organisatie weer heel veel kritiek dat ze er zo zijn mee omgegaan. Ja, zij zei eigenlijk van ik heb geen zin om een speelbal te zijn van zo'n organisatie. Ik kom hier om een sport uit te oefenen waar ik goed in ben. Ik kan goed tennissen. En ik heb niet altijd zin om alle randzaken die daarmee te maken hebben, daaraan mee te doen. Ik wil niet de hele tijd geïnterviewd worden. En omdat ik kom hier om te sporten. Enerzijds natuurlijk heeft ze daar gelijk in. Anderzijds zou je kunnen zeggen, ja, dat hoort er ook bij het topsportleven. Dat natuurlijk mensen je ook willen interviewen en dat je daar iets over moet zeggen. Wat voor consequentie heeft het gehad uiteindelijk? Ze is uit het toernooi gezet, maar heeft dat voor haar verdere carrière dit jaar nog consequenties gehad? Ja, je merkt wel dat haar carrière. Ze was de nummer 1 in de wereld. Ze is inmiddels wel iets gezakt volgens mij. En sindsdien heeft zij niet hele goede toernooien meer op de mat gelegd. En ook tijdens de Olympische Spelen, waar ze heel graag goud wilde halen voor Japan, vloog ze er ook al best wel snel uit. Dus ja, ze, zoals ze zegt, ze kampt met mentale gezondheidsproblemen, met depressies. Mm-hmm. Ik denk. Hoe uniek is dat voor Japan om je daarover uit te spreken? Om dat hardop te zeggen? Ja, dat is ongehoord. Het is zo'n taboe hier. Want vorige week hebben we het over eenzaamheid gehad. Ja, het is zo'n taboe om over dat soort zaken publiekelijk te spreken. En daarom is zij zo'n goed voorbeeld voor de jeugd. Omdat zij laat zien dat het niet erg is. Dat het gewoon kan. En ook al ben je een van de grootste sterren in de wereld. En ben je dat pas net. Laat ze gewoon zien dat het oké is om daarover te praten. Ja. En in Japan bestaat dat gewoon niet. Wordt er niet over gepraat. Welke verandering is er daardoor al in gang getreden? Is er al een verandering in gang gezet? Heb jij het gevoel dat daar nu meer open over gepraat wordt? Wordt er meer in programma's aandacht aan besteed bijvoorbeeld, doordat Osaka zich daar nu over uitspreekt? Nou, ze is toch wel de heldin van het land. Dus er zijn gewoon wel veel mensen die daardoor positief beïnvloed worden. En met name daarom heeft Nike ook bouwen hele campagnes sportmerk bouwen hele campagnes om haar heen in Japan. Om voor dit soort problemen ook echt aandacht te vragen. En te zorgen dat die cultuur in Japan ook langzaam gaat veranderen. En wat zegt zij er zelf over? Want het is dus een positie die enerzijds veel lof krijgt. Anderzijds heeft zij dus ook met veel kritiek te maken. Ze moet soms ook uit toernooien stappen. Heeft ze daar iets over losgelaten? Heeft zij, ik kan me voorstellen dat jij dan zegt, ik wil hiermee stoppen. Ik wil deze positie niet meer hebben, want ik merk dat mijn sport eronder gaat lijden. Of wil zij graag ook die heldenrol, de /activistische rol behouden? Ja. Die wil ze heel graag behouden. Ze heeft gewoon in andere persconferenties wel aangegeven dat ze zo eenmaal is, dat ze geen blad voor de mond neemt en dat ze ook niet gaat veranderen. En dat ze gewoon tijdens haar carrière ook continu aandacht wil blijven vragen voor dit soort zaken. Er is net ook een hele Netflix-documentaire serie over haar gemaakt die ik mensen wel aanraad om te kijken. Ze gaat duidelijk niet veranderen. Ik weet misschien niet wat er gaat gebeuren als ze iets ouder gaat worden. Maar ze staat er best wel hard in. Of op zo'n geheel gezegd, ze wil gewoon die problemen steeds aan de kaart stellen. Nou, interessant. En nu pas 23, dus dat schept een hoopvol beeld in ieder geval voor de toekomst. De Netflix-serie heet Naomi Osaka, is te vinden op Netflix. Dus dankjewel, Julien Villevoix. Straks praten wij nog over de aanpak van dakloosheid in Japan. En dat is een woord, zeker dakloosheid. Goed, straks dat dus. Tussen 3 en 4 nog hier op deze zender. Hoe gaan ze om? Want het is vandaag Werelddaklozendag. Met daklozen in de rest van de wereld. Hier in Nederland heb je vast een beeld van hoe wij met daklozen omgaan. Maar wat kunnen wij leren van Argentinië, Noorwegen, Japan en de Verenigde Staten? Je hoort het zometeen naar het Wereldse Nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een aanval op een markt in Nigeria zijn zeker 20 mensen omgekomen. Gewapende mannen openden het vuur en staken auto's in brand. Het gebeurde in het noordwesten van Nigeria. Dat wordt geteisterd door geweld van bendes. Er worden geregeld schoolkinderen en dorpsbewoners ontvoerd, waarna losgeld wordt geëist. Afgelopen week wisten beveiligers nog 187 mensen te bevrijden die door bendeleden waren ontvoerd. De Taliban hebben de Verenigde Staten gevraagd om vrijgave van Afghaanse banktegoeden. Het gaat om bijna 8 miljard euro op buitenlandse bankrekeningen die werden geblokkeerd toen de Taliban de macht overnamen. Gisteren was er in Qatar voor het eerst weer overleg tussen de Taliban en de VS. Behalve het vrijgeven van geld vroegen de Taliban om humanitaire hulp. De VS wilde vooral praten over een veilige evacuatie van Amerikaanse burgers en anderen die weg willen. In het beroemde Bolshoi-theater in Moskou is een acteur om het leven gekomen. Tijdens een operavoorstelling viel een deel van het decor bovenop hem. Dat gebeurde tijdens een wisseling van het decor. Het slachtoffer is een 37-jarige acteur van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. De voormalige turnbondscoach Gerben Wiersma is in hoger beroep alsnog schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. Hij zou turnsters hebben uitgescholden en blessures hebben genegeerd. In april werd Wiersma door een tuchtcommissie nog vrijgesproken. De commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak zegt nu dat hij wel schuldig is, maar het niet doelbewust deed, daarom krijgt hij geen straf. Het weer, het is vannacht droog, minima tussen 6 graden in het westen en dicht bij het vriespunt in het binnenland. Op veel plaatsen ontstaat mist die hardnekkig kan zijn. In de loop van de ochtend breekt de zon door, maar er is ook bewolking en het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kondur. We zijn er nog tot 4 uur hier op deze zender. Dit is de wereld van BNNVARA met op deze werelddakloze dag zometeen de verhalen uit Noorwegen, Japan en de Verenigde Staten. Hoe gaan ze daar om met daklozen? En wat kunnen wij leren van hun aanpak? En wat kunnen zij misschien wel leren van de aanpak hier in Nederland? Laat mij weten waar in de wereld jij zit te luisteren. Ik ben er altijd benieuwd naar. Daar werd het afgelopen 1,5 uur al goed op gereageerd. Blijf dat vooral ook doen. Marjon laat nog weten. Ik luister ook weer even gezellig mee vanuit Nijkerk. Goed dat je erbij bent. En Wilbert ook vanuit Zevenaar. De app van Radio 1 staat voor je open. Laat je locatie weten. Dan nu het laatste nieuws uit het land van mijn correspondenten. Welk nieuws vult daar de voorpagina's? En is de moeite waard om even aan te halen? Dat ga ik vragen aan Saskia van Alphen. Aan de westkust van de Verenigde Staten. Hoi Saskia. Hi. Aan de westkust is momenteel, ja, een week geleden is hier een kleine olieramp geweest. Een van de olieplatforms voor de kust van net ten zuiden van LA, Huntington Beach, is de pijplijn die zeg maar naar het vasteland gaat, heeft een lek, waardoor er flink wat olie in zee gestroomd is. En bij Huntington Beach heb je ook echt van die wetlands, van die marshlands, dus met eb en vloed, dat het leegstroomt en volstroomt. En waar natuurlijk veel vogels broeden, hun voedsel vinden. Dat is best wel momenteel hier heel erg in het nieuws. Ja, want jij zegt die marshlands, die wetlands, hoe zien die er nu uit dan? Ja, daar ligt olie. Dus dat wordt verwoed. Proberen ze dat schoon te maken. En ondertussen gaat natuurlijk ook de strijd door van wie is hier verantwoordelijk voor. Maar dat is heel zorgwekkend. Huntington Beach is een hele populaire bestemming. De olie lijkt zich. Ze proberen echt te voorkomen dat de olie de zee op gaat. Want dan verspreidt het zich helemaal. Maar hier, net ten noorden van ons, zijn toch ook al wel de, eigenlijk trouwens hier 15 minuten rijden, zijn toch ook al oliespots gevonden. Dus het verspreidt zich toch wel. En ja, we hebben hier heel veel zeeleeuwen. En we hebben hier natuurlijk veel vogels die vanuit Mexico naar het noorden vliegen en vanuit het noorden weer terugvliegen. En heel veel van die wetland spots. Dus er voltrekt zich een ecologische ramp, helaas. Ja, en jij zegt al, er wordt gezocht naar schuldigen. Het was een olieplatform, ja. Nog een beetje onbekend is wat daar gebeurd is. Zijn er al schuldigen aangewezen? Wordt er al met een vingertje gewezen naar de eigenaar van dat olieplatform? Nog niet direct. Ik denk dat de focus op dit moment vooral ligt op het opruimen. Het oliebedrijf wat er verantwoordelijk voor is, die hebben wel gelijk hun verantwoordelijkheid genomen. Dus om ook wel gelijk mee te helpen en te doen. Het lek is inmiddels dicht, zeggen ze. Dus er is verder geen olielekte meer. Dus er stroomt verder niet Marshlands meer in. Maar dat zal nog een juridisch gevolg zijn. Op dit moment is de focus vooral om de rampen zo lokaal mogelijk te houden. En dat het niet zich verder via de oceaan verspreidt. En als er gevraagd wordt te helpen, ga jij helpen? Nou, het is net een beetje ver, maar het is wel grappig dat je het zegt. Want op de school van mijn dochter hadden ze deze week wetenschap, science. En daar zijn ze dan, hebben ze gelijk op ingehaakt om te kijken naar inderdaad wat voor middelen, met wat voor producten kan dat dan opgelost worden. Dus er wordt wel gelijk educatief op ingehaakt. Dus dat was wel heel grappig. Niet in de klas van mijn dochter. Maar alle, goed om te zien. Men dus is wel alert. Er wordt wel in ieder geval iets mee gedaan. Dankjewel. Zoals ik straks praten wij verder over daklozen in de Verenigde Staten. Want eerst nog ander natuurgeweld. Bij jou ook in Japan, Julien Villevoix. Ja, klopt. Deze week was de zwaarste aardbeving sinds die enorme aardbeving van 10 jaar geleden in Tokio. Epicentrum lag ook tegen Tokio aan ongeveer. Persoonlijk vond ik het alarm op je telefoon heftiger dan de aardbeving zelf. Maar het de Japan alert was heftiger dan de beving zelf. Ja, daar zijn ze heel erg goed in. Je krijgt alle telefoons en apparaten die aanstaan, die gaan loeien. En dan vijf seconden later begint de aardbeving. Maar het was in Tokio de grootste sinds 10 jaar. En dat zorgde met name weer voor slechte herinneringen aan die van 10 jaar geleden. Ja, aan die van 2011, die verwoestende aardbeving, met daarna vooral de verwoestende tsunami daarachteraan. Ik kan me voorstellen dat je dan schrikt. Ja, klopt. Het is een vrij usual business hier, hoor, die aardbevingen. Het is elke maand voel je wel gewoon kleine trillingen. Dat is heel gewoon, maar ja, ze zijn gewoon wel heel erg bang voor een herhaling van 10 jaar geleden. Maar ik moet zeggen, de Japanners zijn zo goed voorbereid hoe de huizen zijn gebouwd op al deze natuurrampen. Dat is best knap. Ja, dus was er ook weinig schade bij deze? Weinig schade, alleen wat huizen die lang geen stroom hadden, of die een paar vrienden die heel lang geen warm water hadden. En een paar huizen die in de brand zijn gevlogen. Maar ja, als dat het is, dan valt het inderdaad reuze mee. Duidelijk, dankjewel Julien. Zometeen ook daklozen bij jou. Eerst nog naar Oslo, naar Noorwegen. Daar woont Sietke van Vierse. Sietke, goeienacht. Hoi. Hier in Nederland waren de gasprijzen afgelopen week hot topic in het nieuws. Noorwegen, ja, die boert volgens mij goed, hè, als het aankomt op gas. Ja, zeker. Betekent dat jullie geen hoge gasprijzen hebben? Nou, wel hoor. Ja, alleen Noorwegen die produceert zelf gas natuurlijk. En dus afgelopen week was in het nieuws dat Noorwegen, dat was trouwens ook op de NOS, dat Noorwegen dus nu extra produceert om te proberen om de gasprijzen een beetje lager te houden in Europa. Maar ja, de reden dat de energieprijzen hier hoog zijn is gedeeltelijk dat gas. Maar ook omdat ze dus eigenlijk iets te goed zijn geweest in ondernemen van de zomer. Want toen waren de prijzen ook al langzaamaan aan het stijgen. En toen dacht Noorwegen, oh, we kunnen mooi onze energie duurder verkopen nu. Want Noorwegen produceert superveel hydro-energie en dat exporteren ze bijna allemaal. Dus ze hebben van de zomer hun stuwmeren eigenlijk te veel leeg laten lopen. Om dus maar extra energie te kunnen produceren om te exporteren. En toen was er opeens een droogte hier, zeker aan de westkust. Dus hier zijn de energieprijzen nu hoger, echt ook wel flink hoger. Vooral dus omdat er eigenlijk een energietekort is, of ze verwachten een energietekort, omdat die stuwmeren onvoldoende zijn aangevuld. Ze hebben zich in hun eigen vingers gesneden. Ja, ze wilden te veel geld verdienen. En hoe reageert de Noor daarop? Nou ja, het is hier iets minder acuut, maar het loopt echt wel op. Het is nog niet zo heel erg. Kijk, hier hebben ze het dus meer over het weer. Van gaat het wel genoeg regenen? In plaats van wat moeten we nou met die gasprijs? Maar we hebben wel een soort van geluk. Want het heeft hier de afgelopen 2 weken enorm veel geregend. Echt heel veel. Alleen het probleem was een beetje dat dat vooral in het midden en oosten was van het land. En nog niet zoveel in het westen waar het eigenlijk moet. Ja, dus voorlopig is die onrust nog niet helemaal voorbij. Ja, dus jullie wachten op op vooral veel regen. Wij op een lagere gasprijs. Dankjewel, Sietke. Zometeen praten we verder over daklozen in Noorwegen. NPO Radio 1. Balea, benia kune, balea mise, benia kunio. Wolo ane nusame ane, bala kakabako. Wolo ane nusame ane, bolo kakabako. Hey megala letenamo, bene. Hey megala letenamo, bene. Palea op NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Stefan Kondur. Het is vandaag Werelddakloze Dag. Nederland kent nog steeds 36.000 daklozen hier in Nederland. En omdat veel noodopvangcentra zijn gesloten, neemt het aantal mensen op straat ook weer toe de afgelopen jaren. Buurtbewoners maken zich zorgen over die mensen. En dat hoor je in deze reportage van stadszender AT5 terugkomen. Ik loop hier elke ochtend tussen 7 en 8. En ik zie het aantal groeien. En ik denk dat deze jongens uit Oost-Europa komen, maar ik weet het niet zeker. Ik zie wel aan ze dat ze gebruiken. En dat maakt dat ik altijd een beetje op mijn hoede ben. Want je weet niet hoe voorspelbaar of onvoorspelbaar iemand is. Soms wordt er wel geschreeuwd als ik 's ochtends hier met de hond loop. En een beetje gesist naar me. Dan loop ik gauw door. Ja, veel overlast daarvan ook wel. Ik heb dat zelf ook al meegemaakt in Amsterdam. Ik heb ooit in de liftkamer van ons appartementencomplex 2 daklozen terug weten te vinden. Die zich daar in de winter warm wisten te houden. Tot een bepaald moment in ieder geval. Daklozen in Nederland, zei dat. Goed beleid is er soms niet hier in Nederland. Hoe gaat men om met anderen in andere landen met daklozen? Wat kunnen we leren daarvan? Zijn er misschien landen die het nog slechter gaan? Of zijn er ook landen waar het heel goed gaat en waar wij dingen van kunnen leren? Ik ga erover praten met mijn correspondenten in de wereld. We reizen van Japan naar Noorwegen, de Verenigde Staten en Argentinië. En we beginnen in de Verenigde Staten bij jou, Saskia van Alphen. Je woont in Californië, San Diego, een staat met ongelooflijk veel daklozen. Blijkt uit cijfers. Hoe ziet dat eruit in jouw omgeving? Nou, waar ik woon direct zien we ze niet. Maar rij ik 15 minuten richting strand, dan kom je ze zeker tegen. Langs eigenlijk de hele kuststrook. Ja, vanaf ook ten zuiden van San Diego, helemaal up naar San Francisco. Vind je ze. Waarbij ze natuurlijk in de steden San Diego, LA en San Francisco zelf natuurlijk het meeste zijn. Maar in alle tussenliggende kustplaatsen ook. En wat kom je dan tegen precies? Heel veel tenten langs de weg. Je ziet her en der, zeker langs de snelwegen, zijn altijd plekken onder de bruggen of wat dan ook waar je rijdt. Je ziet direct aan de dingen die er liggen, dat daar mensen de nacht doorbrengen. Mensen op straat met de welbekende winkelwagentjes of op een fiets die helemaal volgestouwd is met allemaal dingen of inderdaad lopend. Ja. Dus dan is er ook nog een verschil tussen mensen die dakloos zijn en op één locatie zitten en eigenlijk ook nog een grote groep mensen die als een soort nomade door Amerika eigenlijk trekken, hè, met hun eigen camper. Ook niet echt een vaste woon- of verblijfplaats hebben. Een hele mooie film is daarover gemaakt. Die kan ik iedereen aanraden. Nomadland heet die. Onlangs uitgekomen. Ik denk dat die nog wel net in de bioscoop draait. Het is een enorm probleem in de Verenigde Staten. Mensen die dakloos zijn. Hoe kijkt een gemiddelde Amerikaan met een woning naar een dakloze? Klinkt heel hard, maar ik denk vooral geïrriteerd. En natuurlijk ook wel met enige empathie, maar het is gewoon nog. Amerika is natuurlijk toch ook het land waar je succesvol kunt zijn. Alles is maakbaar, dus ook je eigen succes. Dus er is zeker irritatie. Mensen zijn, vind ik, best wel onverschillig als je op straat loopt. Het idee dat je het allemaal zelf gedaan hebt, dus hoor ik er een beetje in door. Ja, ik denk dat dat veel in de conclusie is. Wat niet wil zeggen dat er natuurlijk echt ook wel zijn genoeg mensen zijn die alles op alles zetten om service te bieden, om die mensen te helpen. Ook vanaf scholieren begint dat al. Dat is ook wel heel erg ingebakken natuurlijk, die goodwill bij Amerikanen. Maar in de regel denk ik dat er meer onverschilligheid is dan echt een daadwerkelijk willen helpen. Zometeen wil ik van je weten welke organisaties zich daarvoor inzetten. Eerst nog even het probleem zelf, want welke oorzaken liggen er aan ten grondslag bij die dakloosheid in de Verenigde Staten? Vooral verslaving. En dat kan beginnen met de welbekende pijnstillers. We kennen allemaal de opioiddrama wat zich hier heeft voltrokken. En dat is in heel veel staten drugs, drank. En vanuit daar verliezen mensen hun baan. Verlies je je baan, dan verlies je je huis, je verzekering, je alles. Nou ja, goed. En dan beland je op straat. En dan is er ook nog de hele grote groep veteranen. Oorlogsveteranen die natuurlijk traumas hebben overgehouden. En die komen ook in een medicatiecircuit van pijnstillers die steeds sterker worden. En ook die vallen uiteindelijk buiten de boot. Er is gewoon heel weinig opvang voor verslaving hier. Dus het risico dat je op straat komt is gewoon heel groot. Ja, heel makkelijk ook. Ja, ja. Goed, en dan zit je op straat. En dan moet je het maar eens voor elkaar weten te krijgen om nog iets van je leven te kunnen maken. Er moet op een bepaalde manier geld binnenkomen. Op een gegeven moment kan je er misschien proberen uit te komen. Welke organisaties zijn er die mensen helpen? Vanuit de overheid is het niet veel. Ik denk het meeste gebeurt vanuit charity, kerken, mensen, particulieren zelf, die of vanuit zelf een geschiedenis, misschien met een familielid. hebben dat zich ontwikkelt. Dus deze mensen zijn vooral overgeleverd echt wel aan kerken en particulieren. Heb je het gevoel dat de overheid dan vooral dus wegkijkt eigenlijk? Het is wel een beetje mijn indruk. Er zijn ook echt wel projecten, ook hier lokaal. Maar daar komt dan toch zoveel weerstand tegen als er opvangcentra worden ingericht. Vanuit natuurlijk omwonenden, want niemand wil daklozen of drugsverslaafden of mensen met enige verslavingsachtergrond bij hen in de buurt hebben wonen. En dan is het toch de belastingbetaler. Heeft hier een redelijke vinger in de pap. Ik denk in Nederland dat we daar iets meer gematigd in zijn dan hier. Dus mensen zullen sneller daar tegen opstand komen. En dat gewoon niet willen. En dan gaan lobbyen en hun eigen politieke belangen. En goed, dat kennen we ook wel in Nederland natuurlijk. Als hier opvangcentra geopend worden. Ook al voor vluchtelingen bijvoorbeeld. Dan kunnen hele dorpen of buurten ook al in opstand komen. Kennen jullie dan wel bijvoorbeeld ook opvanghuizen? Zoals ze dat hier in Nederland kennen aan nachtopvang bijvoorbeeld voor een aantal euro. Kan je dan slapen, in ieder geval voor de nacht. En vaak in de winter zijn die dan al eerder open om op te warmen. Bestaat er wel zoiets in Amerika? Er bestaat wel zoiets. En dat is dan vooral in de grootsteden. Het is er wel. Maar dat is dus iedere dag. En daar heb ik trouwens ook een heel indrukwekkend documentaire over gezien van een vader met zijn zoontje. Dan moet je dus iedere dag in de rij staan en zorgen dat je voor die nacht opvang hebt. Dus dat is ook echt wel een zware strijd. We hebben hier wel, dat was wel weer ten tijde van de pandemie, natuurlijk omdat de zorg groot was dat er veel daklozen COVID zouden krijgen. Zijn hotels was hier natuurlijk lag helemaal plat. Dus daar is lokaal vanuit de overheid veel geld in gepompt dat veel daklozen naar leegstaande hotels zijn gebracht om daar in ieder geval de. Dat is meteen wel weer het andere uiterste. Ja, maar inmiddels zijn ze natuurlijk allemaal weer op straat. Ja. En hoe dat dan weer gaat, of dat dan een soepel proces is, ik denk dat ze dan gewoon dus het hotel uitgekikt zijn. En de zorg is weer klaar. Ja. En de meeste mensen zijn gevaccineerd. En, net vertelde je over de oliecrisis die bij jou voor de kust aan de hand is en dat jouw dochter op school daarover leert. Krijgen zij ook dit mee op school? Worden zij meegetrokken in misschien liefdadigheidswerk? Liefdadigheidswerk zeker. De jeugd wordt wel heel erg gestimuleerd om te kijken in hun communities waar cruciale problemen liggen en om zich daarvoor in te zetten. En dat kan dus inderdaad ook voor daklozen zijn, maar dat kan natuurlijk ook voor zwerfhonden zijn en alles. Dus de jongere generatie wordt wel daar heel erg in opgevoed, om het zo maar te zeggen. Maar we hebben best wel heel veel problemen, denk ik, in dit land. Oh ja? Op verschillend niveau. We hebben al genoeg vaak genoeg over gepraat. Ja. Nou, dankjewel Saskia. Want ik wil even door gaan reizen naar een ander land in de wereld. Dat misschien hier bijna haaks op staat. Dat is namelijk Japan. Ik wens je een fijne nacht of een fijne dag daar aan de Westkust nog. En we spreken elkaar snel weer. Dankjewel. Absoluut. Tot Want gauw. Julien Villevoix in Japan, jij hebt meegeluisterd. In hoeverre herken je dit beeld bij jou in Japan? Helemaal niet zelfs. Ik denk dat ik 1 of 2 keer in mijn tijd hier, 2 jaar in Japan, überhaupt een dakloze heb gezien. En volgens Japanse berekeningen heeft Japan ook het laagste aantal daklozen ter wereld. Dus ze gaan hier wel iets anders met het probleem mee om. Oké, dus dat is interessant. Dus wij kunnen dingen leren van Japan. Volgens mij is het 0,0000304% van de bevolking die dakloos is. Hè? Dat gaat echt maar om 3824 daklozen op dit moment die geteld worden in Japan. Enorm weinig. Je hebt er dus 1 à 2 wel eens voorbij zien komen. Hoe kan het dat er zo weinig daklozen zijn in Japan? Nou, dat komt wel echt door de overheid hier, denk ik hoor. In principe heeft Japan natuurlijk een hele goede verdeling van inkomen. Dus inkomensongelijkheid is heel laag, hele grote middenklasse. Heel erg goed sociale zekerheidssysteem. En de overheid, het was 10 jaar geleden, was het nog een klein probleem. Er waren nog steeds absoluut minder daklozen dan in Nederland. En toen hebben ze ervoor gezorgd dat er dat daklozen baantjes kregen. Dus ze konden blikken gaan inzamelen en daar werden ze best wel oké voor betaald. Ze kregen kleding, ze kregen telefoons, ze kregen eten. En hier zijn daklozen, is het met name echt, is het ook vaak een tijdelijk iets. En wat veel Japanners zeggen is dat het ook wel echt een keuze is om dakloos te zijn. Omdat ze vanuit de overheid zelfs ook eventueel huizen kunnen krijgen in het platteland. Of het is, wie zou er dan voor kiezen om dakloos te zijn? Waarom zou je daarvoor kiezen? Nou ja, ik weet niet. Misschien is het een kwestie van vrijheid. Of ik zou er persoonlijk ook niet voor kiezen. Maar sommige mensen die zien dat als een soort van vrijheid. Je hebt hier één heel grappig voorbeeld van een Amerikaan die gewoon een goede baan heeft. Maar die gewoon op straat leeft omdat hij dat wil. Dat is een bekende dakloze in Japan. Ja, en maakt hij daar dan vlogs over? Nou, dat niet, maar het kwam gewoon in het nieuws kwam hij langs, ja. Ja. Ik ken geen dakloze vlogger. Maar. Nee, goed. Jij zegt heel weinig daklozen eigenlijk dus in Japan. In de berekeningen zien we dat ook terug. Betekent dat dan niet dat er sprake is van verborgen dakloosheid? Mensen die eigenlijk niet terugkomen in de aantallen, maar er misschien wel zijn? Ja, dan heb je weer een andere groep. En dat worden meer de thuislozen genoemd. En dat zijn vaak jongeren die 's nachts bivakeren in internet of van die manga-cafés. En dat zijn in principe ook daklozen. Behalve dat zij er zitten ze vaak tussen banen in, of zijn ze net ergens ontslagen. En dan kunnen ze hun appartement niet meer betalen. En dan komen ze eigenlijk op straat te leven. Maar elke avond kunnen ze dan voor 1 à 2 euro kunnen ze een klein hokje huren in een internetcafé. Totdat ze weer een nieuwe baan gevonden hebben. Dus daar lopen er ook iets van 4000 van rond in Japan. Maar nog steeds, die aantallen, dat gaat bijna helemaal nergens over. Het is eigenlijk een soort verkapte nachtopvang dus. Ja, dus Tokio bijvoorbeeld is een stad die gewoon altijd aanstaat. Dus vaak als je na een lange avond, of je ziet gewoon precies die mensen die dan of in McDonald's gaan zitten of naar die internetcafés gaan om de nacht weer door te brengen. Zodat de dag weer kan beginnen. Ja. Hoe kijken Japanners naar daklozen? Naar dat procentueel kleine deel van de bevolking wat thuisloos is, wat dakloos is? Nou, in principe negeren ze ze. Dus dat is ook heel goed, heel Japans om er niet over te praten en ze te negeren. En de daklozen doen dat vice versa, doen dat ook. Die zijn heel erg meedenkend en meegaand met de Japanse maatschappij. Dus al in het parken zal je ze nooit overdag vinden. Op drukke kruispunten, als ze daar zijn, dan gaan ze daar tijdens de peak hours zijn ze daar weg. En dan komen ze 's avonds pas weer terug. Dus ze worden er eigenlijk nooit echt mee geconfronteerd. En dat doen eigenlijk de daklozen en de Japanse maatschappij bij elkaar. Dus ze negeren het probleem. En de overheid die heeft gewoon heel goed gedaan om het probleem zo klein mogelijk te maken. Ja, en dus helpt de overheid daar dus actief bij. Je zegt al, je kan aanspraak maken op een huis. Wat voor dingen liggen er nog meer voor je voordat je dakloos bent? Nou, dus met name wat ik persoonlijk heel goed vind is dat ze dus gewoon veilige baantjes creëren voor die daklozen. Dus niet dat ze in de handen van de Japanse maffia, de Yakuza, vangen. Maar dat ze gewoon een veilig baantje, zoals het inleveren van blik, en dat ze daar ook nog wel oké voor worden betaald, zodat ze hun leven weer langzaam, dat ze meer structuur hebben, zodat ze hun leven weer langzaam kunnen gaan opbouwen. En dat ze de standaard benodigdheden zoals eten en kleding, dat ze die gewoon daar ook in voorzien. Dus, en dat niet een hele hassle is om dat te kunnen krijgen. Dat wordt allemaal vrij goed gedistribueerd hier. Ja, ja, een hele veel moeite kost om dat dan voor elkaar te krijgen. Ja. Wat zou je zeggen, kunnen wij leren van het Japanse beleid hier in Nederland? Wij kennen toch 36.000 daklozen. Vandaag op Werelddaklozendag reizen wij door de wereld. We hoorden net al het uiterste in de Verenigde Staten, waar dat helemaal misgaat, waar de regering eigenlijk wegkijkt. Jullie zijn het andere uiterste. De regering die onwijs helpt en ervoor zorgt dat er maar een heel klein procentueel aantal mensen van de bevolking dakloos is. Wat zou jij zeggen? Dit kan je zo overnemen hier uit Japan en implementeren in de Nederlandse maatschappij? Nou, ik denk toch dat het creëren van die veilige baantjes voor die daklozen, dat dat een soort van het doel geeft voor hun om weer hun leven op te pakken. Dus daarnaast het natuurlijk voorzien van basisbehoeften, maar met name het creëren van een doel voor die daklozen, in plaats van ze eigenlijk cru gezegd in leven te houden. Vind ik het dat wel echt persoonlijk heel goed dat ze dat creëren voor hen hier. Ja, zorgen dat ze meer meekomen in die economie. En natuurlijk als je werkt krijg je op een gegeven moment ook weer meer voldoening en misschien ook weer meer energie om uit die benarde positie te komen. Dankjewel voor je tijd. Yes. En een mooie dag daartoe gewenst. Vanuit Japan was het Julien Villevoix. Zometeen de verhalen uit Argentinië en Noorwegen. Eerst tijd voor Turkse psychedelische muziek van Nederlandse bodem. Dit is Altin Gun. pareltje uit Nederland. Altin Gun, psychedelische Turkse muziek. Turkse psychedelische muziek uit Amsterdam. Deze jongen die hierin zit, die vertrok ooit naar Istanbul. Ging daar op vakantie, hoorde daar psychedelische muziek. Kwam terug naar Nederland en dacht, dat moet ik ook. En is toen een band gaan vormen en daar is Altin Gun uitgekomen. Terug te vinden ook in de Spotify-lijst van de wereld van BNN Vara. We gaan doorreizen op deze wereld dakloze dag. 36.000 mensen zijn in Nederland dakloos. We hoorden net al de verhalen uit Verenigde Staten en Japan. Maar hoe zit dat in Zuid-Amerika? Bijvoorbeeld in Buenos Aires, in Argentinië. Daar woont onze correspondent Peter Schouten. Peter, goede avond. Ja, goede avond, Stefan. Hoi. Welkom in de uitzending. Fijn dat je even tijd voor ons kon maken. Vertel eens, hoe zit dat met daklozen in Argentinië? Zie je die veel op straat? Jazeker, de daklozen is een groot probleem in Argentinië. Niet alleen in Buenos Aires hoofdstad, waar ik woon, maar ook in de rest van het land. Ik heb nog even zitten kijken of ik kon vinden hoeveel mensen er op straat wonen. Die cijfers verschillen een beetje. De ene zegt in de hoofdstad Buenos Aires zo'n 7.500. De andere zeggen 10.000, de andere zeggen weer 2.000. Dat maakt op zich ook niet zo heel veel uit, het aantal. Het gaat natuurlijk vooral om een situatie die erg schrijnend is voor heel veel mensen. Als ik hier in mijn wijk in San Telmo rondloop, dan zie je ook heel veel mensen op straat leven. Gezinnen, veel met kinderen. Het is wel echt iets wat opvalt in de straten. Ja, en hoe ziet dat er alleen maar meer, lijkt het. Hoe ziet dat eruit? Ik ken wel van beelden uit San Francisco, waar ik in 2019 was. Waar ik ook al heel erg schrok van de hoeveelheid mensen die allemaal in tentjes op hoeken van straten leefden bijvoorbeeld. Maar jij zegt nu ook wel hele gezinnen. Ja, absoluut gezinnen. In geïmproviseerde. Met matrassen op straat, met kartonnen dozen waar ze in schuilen. Met een hele hebben en houden. Het is niet veel. Maar met alles wat ze bij elkaar kunnen verzamelen, zie je gewoon echt op. Ik wil niet zeggen elke straathoek, maar wel echt veel plekken in Buenos Aires. Gewoon echt heel veel mensen leven. En dat is gewoon schrijnend om te zien. Wat zijn de oorzaken dat die mensen op straat belanden? Oorzaak, ja, die zit eigenlijk, ik denk dat het gelijk is als in de rest van de wereld. Dus het ligt vooral in de slechte economie die momenteel, waar Argentinië momenteel heel erg onder leidt. Dat is de afgelopen jaren alleen maar slechter gegaan. Hoge inflatie, moet je denken aan 50% dit jaar. 50%, dat is natuurlijk een enorme aantallen. Mensen zijn uit hun huis gezet, zijn hun baan kwijtgeraakt. De huren zijn hoog in Buenos Aires. Dus ja, dan is er de rest er vaak maar één oplossing, dat is op straat gaan wonen. En dat zijn dus ook vaak gewoon, dat kan zomaar je buurman zijn die uiteindelijk dus op straat belandt. We hebben het op deze Wereld Dakloze Dag over organisaties ook die zich daarover ontfermen. Bestaan die er in Argentinië? Zijn die er veel? Ja, gelukkig wel. Dat is zeker in Buenos Aires ook, zijn veel voedselbanken of plekken waar je gratis eten kan halen. Dus dan voor een beperkt aantal mensen per dag. Bijvoorbeeld 50 mensen die daar een warme maaltijd kunnen halen. En er zijn veel organisaties die zich wel gelukkig om de mensen bekommeren. Het lijkt wel alsof ze dat meer doen dan de overheid dat doet op dit moment. Ik zelf ben ook een vrijwilliger bij een stichting hier. Dat heet Fundación Si. En wat wij doen is avondwandelingen maken. We zijn met een groep, een paar honderd vrijwilligers door de hele stad. Maken we in groepjes. Elke werkdag worden de wandelingen gemaakt door de stad. Op zoek naar mensen in jouw wijk die op straat leven. Om eigenlijk gewoon een praatje te maken. Om ze te helpen met bijvoorbeeld met vaccinatie momenteel. Of met toegang te krijgen tot bepaalde diensten van de overheid. Maar het zit vooral in de sociale aspecten. Wat interessant is dat elke keer als we aankomen. Komt vaak ook nog weer een andere organisatie tegelijk aan met eten. En ze zeggen van ja, honger hebben we niet per se in de straat. Eten, daar wordt wel voor gezorgd. Daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Maar het is vooral een beetje het sociale contact wat mensen veel missen. En zeker als je in je eentje op straat leeft. Is het natuurlijk vreselijk en saai en onmenselijk. Dus wat wij doen, dat staat helemaal los van enige politiek of religie. Is gewoon langsgaan bij dezelfde mensen in jouw wijk. Om een praatje te maken en daar te helpen waar mogelijk. Kan je verhaal vertellen wat veel indruk op jou heeft gemaakt? Nou, ik doe het nog niet zo lang. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ons ook gezegd is van als je begint met deze wandelingen. Dat het niet echt de bedoeling is om echt te gaan graven in iemands verleden. Het is meer echt, het gaat echt om de dag van vandaag en de toekomst. In plaats van dat je bezig gaat met mensen om weer bijvoorbeeld trauma's te doen herbeleven. Of dingen die gebeurd zijn in hun verleden. Omdat mensen daar natuurlijk absoluut geen zin hebben om over te praten. Als ze er zelf over beginnen, is het natuurlijk prima. Dus je zit op een ander niveau, praat je met elkaar. Maar meer over de dagelijkse dingen. Maar goed, wat schrijnend blijft natuurlijk als je bij een familie aankomt met, waar we laatst waren met twee kinderen van 1 en 3 jaar oud die daar op straat zitten en de toekomst helemaal onzeker is en niet duidelijk wat er met gaat gebeuren. Dus dat zijn wel echt de dingen die bijblijven, zeg maar. Als je dan weer thuis komt en zo'n wandelingsavond, je gaat even douchen of je maakt wat eten, dat je denkt, jeetje, wat doet. Ja, dat zijn dan wel weer harde confrontaties. Ja, reality check, echt ja. Even. Is eigenlijk ook wat het leven kan zijn, natuurlijk. Dus kan ik me voorstellen dat er nog wel wat stappen tussen het financieel het even niet redden en uiteindelijk op straat belanden zitten. Ja. Wat zorgt er nou voor dat zo'n gezin uiteindelijk dan op straat belandt? Ja, wat ik zei, dat kan natuurlijk in heel veel oorzaken liggen, maar het zal vooral de economische oorzaken zijn. Als mensen, de economie draait slecht, mensen worden ontslagen, worden uit hun huis gezet. Als je op een gegeven moment maar betekent dat dan dat er weinig sociale vangnetten zijn in Argentinië? Ja, dus er zijn wel wat uitkeringen en mensen hebben wel toegang tot bepaalde diensten van de overheid, maar dat is gewoon heel marginaal allemaal. Je kan je voorstellen dat een land in economische crisis zoveel dingen aan zijn hoofd heeft. Dit zou wel een van de dingen moeten zijn die prioriteit moeten hebben, wat mij betreft. Maar zeker, ja, dat is. Er zijn voorzieningen, maar die zijn gewoon heel marginaal. En mensen weten vaak ook niet dat die bestaan. Dus wij weten dan ongeveer wel welke maatregelen er zijn. Of welke vormen van hulp. En helpen ze daar ook mee. Maar mensen hebben ook niet altijd bijvoorbeeld een document. Een identiteitsdocument. Als je op straat bent geboren bijvoorbeeld, dan kun je niet zomaar identiteitsdocument krijgen. Dus dat soort dingen spelen ook allemaal weer mee om toegang te krijgen tot die bepaalde diensten. En als je dat niet hebt, ja, dan houdt het op. Ja, en zorgt dat dan ook dat er een soort parallele wereld ontstaat? Eigenlijk de wereld van degene die op straat leven en de Argentijn die wel gewoon een huis bezit? Ja, al zijn natuurlijk niet honderdduizenden mensen die op straat leven. Dus de hoeveelheid, ook is één te veel natuurlijk. Dus of je echt er zijn wel twee verschillende werelden, dat is absoluut duidelijk. En de Argentijnen kijkt over het algemeen ook niet echt om naar deze mensen op de straat. Nee? Dat scheelt ook weer per persoon, dat snap ik. Maar gelukkig zijn er ook wel sociale vangnetten als families vaak. Argentijnen zijn wel erg gericht op de familie. Dus mocht iemand uit huis worden gezet, gebeurt het ook wel eens dat natuurlijk door een familielid wordt opgenomen. Maar goed, ook dat is niet ideaal. Dus er bestaat wel een soort van parallele wereld, denk ik, ja, absoluut. Ja, en jij zegt, de Argentijn kijkt dus niet heel erg om. Ja, het is natuurlijk mensverschillend, maar je kan wel iets algemeens daarover zeggen, denk ik. Wat valt je daarover op dan? Ja, het wordt een beetje het is lastig. Het wordt een beetje gaan alsof het ook een beetje eigen schuld. Weet je, dat soort dingen. Er wordt altijd naar elkaar gekeken van, dan moet de overheid me oplossen. En de overheid denkt, ja, dat willen we wel doen, maar daar hebben we dan weer die mankracht en het geld niet voor. En dus is het heel fijn dat er gelukkig heel veel organisaties nog wel zijn, in Buenos Aires althans, die wel naar deze groep mensen omkijkt en op een bepaalde manier hulp kan bieden. Of het nou in voedsel is, of wat wij doen met praatjes maken en helpen met toegang tot bepaalde diensten. Dus, ja, ben ik ontzettend blij dat bestaat, gelukkig, ja. Ja, en hoe ben jij er zelf terechtgekomen bij die organisatie? Ik heb ooit een artikel gelezen in de krant. Ik denk, hey, dit spreekt me aan. Ik wil iets. Ik hou van dit land. Ik vind het fantastisch om hier te wonen. Ik denk, als ik iets kan doen. Ik was in de zomer in Nederland. Ik kwam terug. Ik schrok eigenlijk weer van die hoeveelheid mensen die ik op straat zag. Ik denk, ja, dan moet ik ook iets mee gaan doen. Dat was maar een hele bescheiden bijdrage natuurlijk. Door 1 keer in de week een paar uur door mijn eigen wijk te wandelen. En met deze mensen te praten. Maar goed. Het is iets wat je kan doen. Het is alle beetjes helpen. Ja. Wanneer is de volgende wandeling? Donderdag. Elke donderdagavond. Dus volgende week donderdag. Volgende week donderdag weer. Peter Schouten vanuit Buenos Aires in Argentinië. Dank je wel voor je tijd. En je doet goed werk. Keep up the good work, zou ik zeggen. We reizen nog terug naar Europa. Want dit was het verhaal uit Zuid-Amerika. We hoorden Japan, Azië al, Noord-Amerika. Hoe doen we het eigenlijk weer in Europa? Wat kunnen we leren van Noorwegen? Daar woont onze correspondent Sietke van Vierse. Sietke, goeienacht. Hoi. We hebben het over dakloosheid in de wereld, door deze Werelddakloze Dag. Noorwegen die brengt iedere 4 jaar in kaart hoeveel daklozen er zijn in het land. Wat is de laatste telling? Ja, in november 2020 hebben ze het voor de laatste keer in kaart gebracht. En toen waren het officieel 3325 mensen. En dat was echt het laagste aantal ooit. En toch was de regering daar niet blij mee. Dat vond ik wel heel verrassend om te lezen. Maar de regering die draagt hier dus echt expliciet uit dat ze willen dat er gewoon helemaal niemand dakloos is. Dat is echt echt het doel hier. En dat, die verantwoordelijkheid, die voelen ze ook echt. Het idee is hier een beetje van, ja, Noorwegen is... Dat hebben Noren wel vaker. Noorwegen is zo'n rijk land dat sommige dingen zouden hier gewoon niet moeten kunnen. En een van die dingen is dakloos zijn. En hoe ziet dan, want uiteindelijk leven er nog 3.325 mensen op straat. Natuurlijk een bizar laag aantal. Ja. Die leven dan een beetje verspreid door het land. Ik kan me voorstellen dat de meesten dan in Oslo leven. Hoe ziet dat er dan nog uit op straat? Ja, de meeste daklozen zitten wel echt in de steden. Maar er zit wel iets marge in, hoor. Want dit zijn de mensen die officieel... waarvan ze qua officiële registratie weten dat ze dakloos zijn. En daar komt nog wel een groep bij ongeregistreerde daklozen. Dus mensen die hier op de Bonnefoy naartoe zijn gekomen op een bezoekersvisum dat is verlopen. Of mensen uit de EU zonder baan die hier eigenlijk 6 maanden mogen zijn, maar geen vaste verblijfplaats hebben. Dus het loopt wel ietsje meer op, maar dan nog is het dus helemaal niet veel. En hoe het er dan uitziet op straat is, dit soort mensen worden hier opgevangen door het Leger des Heils of door kerkelijke instellingen. Maar je ziet ze niet zoveel op straat. Het is vooral in bepaalde buurten, zeker hier in Oslo, rondom het station, zie je ze meer in Grönland. Maar dat zijn... Ja, daar hebben ze dus ook tellingen voor gedaan. Ze verwachten eigenlijk dat, wat ze hebben geteld, is dat er ongeveer 15 mensen hier dakloos zijn die dus officieel geregistreerd zijn. En ongeveer 100 die niet geregistreerd zijn. Dus dat zijn 115 daklozen in Oslo, in een stad wat toch net zo groot is als Rotterdam. Ja, dat is natuurlijk niks eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Noorwegen heeft dus ook nog daarbij komen de filosofie dat niemand dakloos mag zijn. Op wat voor manier proberen ze die filosofie vorm te geven? Nou, ze hebben dus echt een nationale strategie op dat gebied. En die vernieuwen ze ook elke 4 jaar. En de vorige keer was het plan eigenlijk vooral dat iedereen een geschikt huis moest hebben. En ze hebben dat plan nu net weer vernieuwd voor een nieuwe 4 jaar. En dat hebben ze eigenlijk wat breder getrokken. En het richt zich echt ook op versterking van het sociale woningaanbod in combinatie met betere ondersteuning voor mensen met bijvoorbeeld een drugsverslaving of psychische problemen, omdat die groepen meestal oververtegenwoordigd zijn. En eigenlijk is het hier het sociale vangnet wat ze hier hebben opgezet, dat is dat de NAV, dat is eigenlijk de instantie vanuit de overheid die over sociale zaken gaat, dus over volkshuisvesting, maar ook werkgelegenheid. En dat is een instantie die echt super goed lokaal vertegenwoordigd is. Dus iedere gemeente heeft zijn eigen NAV-kantoor. En iedereen weet dat dus ook te vinden. Dus als je dakloos wordt of er is een andere noodsituatie, dan ga je naar de NAV. En die zijn verplicht dan om jou te helpen. Dus om je een huis te geven, geld om van te leven. En of dat je dat dan zelf moet betalen of er iets aan bij moet dragen, dat hangt af van je financiële situatie. Maar dat is een instantie die gewoon eigenlijk die echt supergoed functioneert. Ja. Natuurlijk zijn er ook wel schandalen. En er is laatst ook wel, iets wat hier voor heel veel opschudding heeft gezorgd, was iemand neergestoken op een NAF-kantoor. Maar dat had niet hiermee te maken. Maar de NAF is echt geworteld in al die gemeentes. Ja, dus we hebben echt een voelspriet in elke gemeente zitten en weten wie er misschien hulp nodig hebben. En die hulp wordt dan ook gegeven. Ja. Denk je dat het dan ook beter geregeld is dan hier in Nederland? Ja. Je hoort volgens mij overal in Nederland dat de afgelopen 10 jaar zijn eigenlijk al die voorzieningen die zijn gewoon echt kapot bezuinigd. De toename van het aantal daklozen in Nederland is ook echt gigantisch. En hier is dat niet. Het cijfer is eigenlijk sinds de eerste meting is alleen maar omlaag aan het gaan. Het blijft ook omlaag gaan. Dus ze zijn echt die hulpverlening ook gewoon aan het fine-tunen en aan het kijken van waar zitten nou nog de gaten en hoe kunnen we nog weer een volgende stap zetten. Ja. Ik kan me voorstellen dat de Noor daar dan trots op is, op zo'n sociaal vangnet en op zo'n systeem. Ja, Nou ja, dat is ook wel. En je ziet ook dus dat Noren zijn ook wel behulpzaam op dat gebied. Moet je wel een beetje onderscheid maken, denk ik. Maar als er echt iets met iemand is, of het is echt een iemand die naar je toe komt, die dakloos is met een hulpvraag, dan zullen Noren je ook helpen, omdat ze precies weten wat ze met je moeten doen. Als je contact zoekt met de dichtstbijzijnde politieagent, dan zullen ze je ook gewoon helpen en gewoon naar het NAF-kantoor brengen. En dan zonder narigheid of zo. Alleen het probleem is natuurlijk vaak dat omdat de drugsverslaafden en mensen met psychische problemen oververtegenwoordigd zijn in die groep, daar is het wel ietsje lastiger. Dan ja, zijn Noren denk ik niet heel anders dan andere mensen, en dat ze toch wat meer vermijdend zijn. Ook omdat zulke mensen gewoon het lastig dat ze vaak wat onvoorspelbaar zijn. Ja. En het is een beetje een bijkomend probleem dat in Noorwegen alles wat met drugsgebruik ook te maken heeft, is strafbaar. Dus als jij iemand helpt die drugsverslaafd is en diegene die gaat dan drugs kopen, dan zit je ook al in het verboden hoekje, zeg maar. En heb maar. Je al dus mee geholpen en ben je dus ook strafbaar? Ja, nou dat is in ieder geval iets wat dat is. Die wetgeving daar is super streng. En daar zijn ze nu ook echt naar aan het kijken. Ik bedoel, in Nederland heb je bijvoorbeeld ook de methadonuitgifte en zo. Dan wordt dat ook gedeeltelijk gefaciliteerd door gemeentes om te zorgen dat die mensen geen problemen opleveren. Die stap hebben ze hier nog niet gezet. Dus ja, daar proberen ze nu ook een beetje naar te kijken. Ja. Dat ze zo meer zicht kunnen houden op die mensen. En toch is er ook een groep mensen die expres op straat lijkt te leven. De ja. Roma, hè? Ja, dat is echt wel opvallend. En dat komt een beetje omdat bedelen hier niet verboden is. En zeker voor corona, dus in het jaar dat wij hier net kwamen, was het echt wel heel opvallend dat hier zijn gewoon best wel veel Roma die bedelen. En die richten zich echt op toeristen. Want Noren die weten dat bedelen niet nodig zou moeten zijn. En die Roma kunnen ook echt flink verdienen aan het bedelen. Dus die zijn hier ook echt om daar geld mee te verdienen. En in de winter gaan ze weer weg, omdat het hier gewoon echt veel te koud is. Maar dat is een beetje gek in het straatbeeld. Dat je eigenlijk zo weinig echt daklozen ziet en mensen met problemen. En dat er toch dat je het gevoel hebt dat ze er wel zijn. Alleen zijn dat dus Roma die ja, echt bedelen. Ja. Nou, volgens mij zijn die in delen hier in Nederland al een bedelverbod ingesteld. Om dat ook te voorkomen. Ja. Nou goed, die zijn er dus nog wel ook in Noorwegen. Verder een goed sociaal vangnet voor de daklozen. Dankjewel, Sietske van Viersen vanuit Oslo in Noorwegen. En een fijne dag alvast toegewenst en een goede nacht. NPO Radio 1. Thank you. klanken van Skin Shape eindigen we de wereld van BNR Vara van 10 oktober. Dankjewel voor het luisteren wederom. En alles is terug te luisteren, ook in de Radio 1-app of op nporadio1.nl. En dan moet je even doorklikken naar programma's. En dan zie je ergens daar in die lange lijst van Radio 1-programma's de wereld van BNR Vara terugkomen. En die Spotify-lijst is er natuurlijk ook nog. Lijst. Goed, Meerte, goedemorgen. Het is tijd voor mij volgens mij om naar bed te gaan, want de versprekingen die zijn schering en inslag. Goedemorgen. Het is nog wel zo'n mooie dag, de 10e van de 10e. Ja, dat klopt. Ik zag het ook net hier zo mooi op de computer staan. Waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het hebben over Squid Game. Heb jij dit gezien? Nou, ik heb gisteren bij het avondeten even een programma van de NTR teruggekeken. Een nieuw programma, dat heette Sociëteit volgens mij. Met Mai Verbeij, een collega van ons. En die was daar te gast om te vertellen over Squid Game. Squid Game. Nou, zometeen hoor je er weer. Ze gaat iets vertellen over Squid Game. Want ik heb het dus nog steeds niet gekeken. Maar ik geloof, als je Mai moet geloven, dan moet je het zeker kijken. Ja, ik heb 1,5 aflevering nu gedaan. En ja, ik zou het ook wel aanraden. Ik vond de eerste aflevering moeilijk om erheen te komen, maar uiteindelijk op het einde hadden ze... Nou, als je denkt, waar hebben die twee mensen het over? Zometeen hoor je het in Fris. Ook een beetje sport. We gaan het hebben over de Formule 1 en de geestelijke gezondheidszorg. Mental Health Day vandaag. Kijk eens aan. Het zijn heel wat dagen zo. Tot zover de wereld van Bien en Vader. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een fijne zondag. En tot volgende week. Dan is hier Mai Verbeij. Kijk, dan is het cirkeltje weer rond. Fijne zondag. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet maakt zich zorgen over kinderen die worden ingezet als influencer op sociale media. Demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei in het tv-programma Kassa dat er sprake is van een grijs gebied. In Nederland gelden strenge regels voor kinderen onder de 13 die meedoen aan reclamespotjes of tv-programma's, maar die worden op sociale media niet altijd nageleefd. De inspectie SZW onderzoekt of de regels moeten worden aangepast. Wiersma zei ook dat er een meldpunt komt om misstanden met jonge influencers te melden. In het beroemde Bolshoi-theater in Moskou is een acteur om het leven gekomen. Tijdens een operavoorstelling viel een deel van het decor bovenop hem. Dat gebeurde tijdens een wisseling van het decor. Het slachtoffer is een 37-jarige acteur van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. Hij speelde in de opera Sadko van de Russische componist Rimsky-Korsakov. De voorstelling werd stilgelegd en het publiek is gevraagd weg te gaan. In Mali is een ontvoerde Colombiaanse non vrijgekomen. Ze werd ruim 4 jaar geleden ontvoerd door een groep die verbonden is aan Al-Qaeda. Volgens de Malinese president is de vrijlating te danken aan de gezamenlijke inspanningen van verschillende inlichtingendiensten. Maar hij gaf geen details. Zo is onduidelijk of er losgeld is betaald. De afgelopen jaren verschenen meerdere video's waarin de Colombiaanse non hulp vroeg aan het Vaticaan. Na haar vrijlating zei ze dat ze al die jaren in goede gezondheid is geweest. Al-Qaeda houdt nog altijd een aantal westerlingen vast, onder wie een Amerikaanse geestelijke en een Franse journalist. Het weer, het is op veel plaatsen mistig, minima tussen 6 graden in het westen en dicht bij het vriespunt in het binnenland. De mist kan hardnekkig zijn. In de loop van de ochtend breekt op meer plekken de zon door, maar er is ook bewolking en het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Fries. Met Meerte van der Drift. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Je luistert naar Fris, het programma in handen van jonge radiomakers van de KRO en NCRV. Tot 6 uur blijf ik bij je en we gaan het hebben over de Koreaanse Netflix-serie. Een waar fenomeen, Squid Game. De serie is populair over de hele wereld. Misschien heb je hem al gezien, misschien nog niet. Hoe de serie zo mateloos populair is geworden, dat hoor je zo meteen. En ook een eerlijk en confronterend gesprek over psychische gezondheid tussen moeder en dochter. En we hebben het even over, heel Nederlands van ons, het weer. Want wat is het mistig buiten hier in de studio, Boukje van der Vos. Ja, afgrijzelijk mistig. Goedemorgen, Meerte. Goedemorgen. En wat geeft het een mystieke sfeer, hè, mist? Vind je niet? Ja, het heeft wel iets. Ja, het doet het goed in films en spookhuizen. Het heeft iets spannends. Mysterieus ook wel, zou ik willen zeggen. Ja, zo dat wordt er vanaf geleid. Ja, dat weet ik niet, maar ik vind het wel een leuk woordgrapje. Maar dat mysterieus, dat is over de hele wereld zo. Ik ga je straks helemaal meenemen in de wereld van de mistige mythes. Dat zometeen dus. En reageren op de uitzending, dat kan. Hè. Stuur een berichtje via de NPO Radio 1 app. We beginnen deze zondagochtend met het kleinere nieuws van de afgelopen week. Ook honden kunnen namen onthouden. De Nederlandse border collie Nalani heeft epilepsie en krijgt een aanval als haar energielevel te hoog wordt. Dat wil haar baasje Sonja natuurlijk koste wat het kost voorkomen. Dus bedacht ze een spel om de hond af te leiden. Hond Nalani kan de namen van speeltjes onthouden. Inmiddels kent ze er zo'n 140. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Budapest is deze hond een genie. En toch heeft dit genie niet in de gaten dat de speeltjes geen levende beesten zijn. Niet elk speeltje blijft meteen hangen, hoor. Dus ze heeft ook wel de favorieten. Zoals bijvoorbeeld de schildpad. Die is wel echt heel favoriet. Ja, de schildpad, dan moet je uitkijken. Je moet niet te dicht bij haar staan. Nee, want dan moet altijd heel erg doorgeschud worden. Want stel voor dat hij uit zichzelf gaat lopen. Ja, dat is wel een dingetje. Ja. Tennisser Andy Murray heeft via Instagram de hulp van zijn fans ingeschakeld. Hij is zijn schoenen kwijt en dus ook zijn trouwring. Omdat hij niet kan tennissen met zijn trouwring om, doet hij die voor het spelen altijd even af en maakt hij die vast aan de veters van zijn schoenen. Dus nu is hij zijn schoenen en zijn trouwring verloren. Afgelopen dinsdag kreeg de politie van West-Friesland melding van een auto in het water. De bestuurder zelf vond het niet nodig om de politie te bellen en dus schreef hij met stift op de auto: "Niet zoeken, ik ben veilig thuis."